godt nytår, og velkommen til det første podcast med de gnavne filmnørder i 2017. Mit navn er Morten, og med mig her i det nye år har jeg som altid Marianne, Niels og Christoffer. Godt nytår til jer. Godt nytår. Good evening. Godt nytår. I er klar? Morten, jeg åbner lige min øl her. Den er finger-licking good. Ja. Yeah. Det er vel lang tid på flot, jeg kunne sige, fordi min øl, den sad her og blev varm. Jamen, det er rigtigt. Det er en meget, meget rød, mørk øl. Jeg håber ikke, den er helt så varm og frisk, som den, de drikker ind på den bar. Nej, den er lidt mindre frisk. Det er en foxy brown ale med ugly duck. Det er godt. Det er good shit. Ja. Ja, ja, ja, ja. Der er nogle fine labels. Ja, skål derude. The party has begun. Ja. Nå, i dag... I det nye år havde jeg jo fået lidt ondt af det mere efter vores julefilm. Eller det ved jeg ikke, om jeg havde. Men jeg synes, vi skulle starte det nye år med en god film, så vi ikke allerede mistede lysten til at leve inden for den første film. En bedre film. En bedre film, ja. Så dagens film er intet mindre end Catherine Bigelows vampyr-epos Near Dark. Og jeg tænker, at jeg kan give et lille resume, hvis der skulle være nogen, der ikke har set den endnu. I Near Dark følger vi den lidt for smarte cowboy Caleb, og en aften i byen kommer Caleb til at lægge an på noget, der i den grad må siges at være den forkerte pige, og et par smarte bemærkninger og nakkebid senere er Calebs liv forandret for evigt. Caleb begynder ganske langsomt at transformere sig til noget, han trods sit smarte cowboy intellekt ikke helt kan forstå, og han må se sig nødsaget til at slå pjalterne sammen med Hudson, Vasquez og Bishop og den søde lille May, for bare at overleve natten. Ja. Havde I set Near Dark før? Du bliver nødt til at sige mere specifikt, når vi er tre mennesker. Så kommer vi til at sige det i kor, altså. Okay. Christoffer, havde du set Near Dark før? I plejer at være gode til sådan og bare byde. Ja, det er rigtigt nok. Jeg er også bare lidt hård ved det nu. Jamen, det er okay. Det havde jeg. Jeg havde set det før. Og første gang jeg så den, der tror jeg egentlig, jeg var sådan lidt jeg var lidt skuffet over den. Og så tænkte jeg en dag, så så det igen, tænkte, jamen, det kan også være, at det bare var mig. Første gang, der var sådan lidt der ikke lige var humør til den, eller ikke lige forstod den, eller hvad ved jeg. Men den efterlod mig egentlig også sådan lidt lille bitte skuffet og frustreret, men det kan vi snakke om senere. Marianne? Jeg har aldrig hørt om den før. Så... Sådan. Jamen, det er jo godt. Det glæder mig til at høre, hvad du synes. Så. Det. Ja. Jamen, det kan vi gemme. Niels? Jeg har set den før. Du har set den før. Jeg har købt den for... Hvad er det? Hvad har vi nu? 17? Jeg købte den for 18 år siden på DVD. Okay. Da Anchor Bay udgav den i USA. Ja. Den kom sådan en rigtig fin digipack derovre. Som var THX-godkendt og sådan noget, hvis jeg husker. Ja, det mener jeg, der står på os, ja. Hvilket er ret vildt. Jeg tænker på budgettet på den her film, og hvad det er for en film og sådan noget. Og det var Cameron, der var mange, til der, at... Der var mange af dem fra Anchor Bay, at der var THX-godkendt, men jeg er ikke helt sikker på, at det stod på den der. Men det var et fedt digipack. Det var meget federe, cover, eller meget federe poster, der var på den udgivelsen, der har været på nogle af de andre udgivelser, jeg har set. Altså det der, de står hen over den der mark, den der horisont, eller hvad det er. Der er nogle af de nyere udgivelser, de kører meget på, at man skal have det der twilight feel. Ja, den der poster, der er på IMDb, synes jeg ikke er særlig god i forhold til... Der hvor han lyser op, Bill Paxton. Hudson, ja. Hudson, ja. Det var det, jeg mente. Det synes jeg ikke er særlig godt. Men øl virker allerede. Jeg kan ikke kende forskel på det. Det er faktisk ikke engang sige det. Det er et spørgsmål om kropsbehøring. Hvad for noget? Hvad sagde du der? Det er det, der adskiller dem. Er det eneste, der adskiller? Hvad for en af dem er den rigtige mand? Er det ikke sådan, det er? Oh, have you ever been mistaken for a man? No, have you? Ja. Det var en busmis over til aliens. Jamen, det er okay. Cool. Jamen, jeg havde selvfølgelig også set den før, og jeg havde det er lang tid siden, jeg købte min DVD også, så det er rigtig lang tid siden, jeg har set den, og jeg havde faktisk lige lyst til gensyn. Så det tænker jeg, det kunne være en rigtig god film at starte året ud med, fordi det er jo ikke en helt normal, man kan jo ikke engang rigtig sige, det er en vampyrfilm. Måske er det, måske er det ikke, men det er jo ikke en helt normal vampyrfilm. Det er jo sådan en lille smule præsentiøs med, at der slet ikke bliver sagt ordet vampyr på noget tidspunkt i den. Den er jo sjov, ikke? Altså, jeg havde fandme glemt, hvor underspillet den er. Altså, der er jo mange af scenerne, hvor... Og det er jo også den der Catherine Bigelow-stil, tænker jeg, ikke? Men der er mange af scenerne, hvor der egentlig ikke er noget musik, og der er sådan rimelig lange indstillinger, ikke? Altså, den har sådan lidt dokumentarisk feel, især i starten. Der går altså lang tid, inden der sådan begynder at ske noget, rigtigt, ikke? Altså, han møder den her pige i starten, som både har snakket om, som for øvrigt er den vildeste flytrap, honeytrap nogensinde, ikke? Altså, står og spiser den der is på den der meget, meget sådan... lolita-agtige seksuelle måde, ikke? Han hopper bare i lige med begge ben. Yep. Og man tænker sådan, nu skal der ske et eller andet med dem og sådan noget. Men så begynder de der overnaturlige elementer, begynder så lige stille at snige sig ind, ikke? Men der går faktisk noget tid. Den er sådan helt sådan socialrealistisk også til tider, eller ikke sådan socialrealistisk-agtig i hvert fald, fordi den har jo det her med virkelig at skildre de her miljøer, ikke? Altså, den skildrer jo virkelig det her Texas-miljø, vi er i. Så det er virkelig en meget underspillet film. Man får helt ondt af de der folk, der bare bliver... Altså, yeah. Så er der en eller anden lastbilschauffør, så bliver han lige myrdet. Og så, altså... Men det er jo netop noget af det, jeg synes, det er så fedt ved den film, det er, at den er så beskidt og ikke glamorøs for sådan en... Altså hvis man sætter det op mod en eller anden gangs Twilight eller Blade eller sådan noget, så er det alligevel lidt fedt at være vampyr, ikke? Her kan man se, at det er på ingen måde fedt. Jamen, de lever nærmest som sådan nogle, hobos, ikke? Ja, det er bare en kamp for overlevelse og mad. Og det er jo direkte modsætning til en anden vampyrfilm, vi har set, hvis nok fra samme år, altså The Lost Boys. Ja. Der er det jo, der lever de jo virkelig livet, synes de jo selv, vampyrene, altså. Ja. Fantastisk at være vampyr, altså. Ja, det er jo sådan en fest, ikke? Altså, men her er det bestemt ikke en fest, her er det, altså... Jeg ved ikke, altså nogle af dem nyder det ikke, men der er også nogle af dem, der virkelig har nogle kvababler, ved det ikke, og nogle er blevet sådan, man fornemmer, både ham der Homer-figuren, og så Bill Paxton-figuren, er sådan over noget tid, så er de blevet sådan korrumperet, ikke, altså vi ved ikke, hvordan de har været i starten, men de er i hvert fald blevet korrumperet over tid, og blevet mere sådan moralt fordavet, ikke, men det virker som om, at de nærmest er, altså de lever som nogle vagabunder, ikke, de lever sådan efter, det er sådan nogle scraps, det de lige kan samle op, ikke. Men det er jo at sammenligne med, altså, som om de er narkomaner, fordi de skal ud og skaffe hver dag. For det passer så ikke helt vel, for de tager jo så også lige helt et bar der, ikke? Så nogle gange så er de måske heldige at finde en hel bar, de kan blive at slå ihjel, ikke? Men ja, der er der meget sådan, jeg tænker bare på narkos og afhængighed i det hele taget, ikke? Når det, jeg synes var sjovt, nu når man sidder, hvad det hedder, og kigger på film, det var, at Catherine Bigelow havde sådan set ikke lyst til at lave en vampyrfilm, og det bærer den rigtig meget præg af, at hun ville gerne lave et eller andet tidstypisk for den tid, men hun kunne ikke, det var svært at finde nogle penge, så hun havde den her idé om, at hun ville prøve at kombinere sådan en western og en eller anden vampyr, fordi der var meget vampyrer op i tiden, der i start midt 80'erne med, ja, for eksempel Lost Boys. Og jeg synes sgu, jeg synes bare, det, den er, altså, det udtryk, den har, netop som du sagde, Christoffer, den måde, den er filmet på, og den stil, den har, den er bare så fuldstændig anderledes, at enten så altså, det enten kan man lide den, eller så kan man ikke. Altså, det er meget svært at være sådan ligegyldigt. Altså jeg kan ikke understrege, hvor underspillet den er. Den er virkelig, det er godt nok det lille drama, ikke? Altså det er heller ikke verdens undergang eller noget, men det er bare den her lille gruppe af mennesker, vi følger, og så der er sådan kamp og hans udvikling, ikke? Det er sådan set det. Og jeg synes egentlig, det bliver altså et meget sådan fint billede på, hvilken film det er. Det er der i starten, hvor hun så følger med hende her, flytrappen her. Og hun siger det der med, at de skal stoppe bilen, og så siger hun det der, listen to the night. Og så skal vi prøve, så skal han prøve at lytte, han kan ikke høre noget. Men så lige så stille, så kan man sådan høre Shattering Streams score, det der synk score, lige så stille sådan bevæge sig snigende ind. Og vi sådan, i starten, der kan vi heller ikke rigtig høre det. Vi kan sådan måske høre noget, men vi anstrenger os lidt for at høre noget. Og så lige så stille, så sniger det sig ind, og så bliver det sådan, tager det mere og mere over, så det bliver nærmest sådan en lyd på natten. Ikke? Ja. Det synes jeg er et rigtig, rigtig sådan lille fint, poetisk øjeblik i filmen. Jeg synes, det er meget sådan sigende for, hvad det er for en stemning, man prøver at skabe. Det minder lidt om deres score til Thief, og det var også meget, det starter også meget stille og roligt. Det er mindre bombastisk, synes jeg. Det er fisk, ja, helt, det bliver det, men det starter, jeg synes, det, så vidt jeg husker, så starter det også meget stille og roligt, og så arbejder sig opad efterhånden, som han kommer frem i hans. Det er en fantastisk score også. Det er jo helt vildt. Synes, det er jo mange Tangerine Dreams scores, der gør det der. Altså. Og de er jo rigtig gode til at lave en fantastisk stemning i de film, de laver musik til også. Altså. Mm. I sådan en som Risk of Business med Tom Cruise, der har de jo lavet musikken til også. Altså, der kan man også mærke, ja, det er det. Hvordan er det skifter fra at være sådan en sjov ungdomskomedie til at blive meget, meget mørk lige pludselig. Altså. Har den ikke også mange, og det kan også mærke til musikken. Har den ikke også mange der musikstykker? Jeg kan ikke huske deres score derfra. Jo, den har jo de der drømmescener nærmest, ellers drømmescener, men de der scener både i toget og så det der, hvor hun kommer ind ad døren, har jo den der drømmekvalitet, og det synes jeg jo, Tangerine Dreams score også er med til sådan at få frem. Ja. Men det er sjovt det der med, at hele Aliens-holdet lige er samlet igen, ikke? Er det, man siger? Altså, Bill Paxton, Lance Henriks og så Jeanette Goldstein, ikke? Hun er meget god. Hun kan faktisk ret mange ting. Altså, hun er lidt af en kameleon også, altså, fordi man kan sgu ikke sige, at hun er den samme. Hun er også med i hun spiller også moren i Terminator 2, ikke? Ja, det er hende, der står og slår manden ihjel med den der kniv igennem mælken. Ja, altså. Spiller og, moren der tidligere, da han kommer og spørger efter. Og så den der, hun skifter fra at være vaskas i, hvad her det, Aliens, og over den her til med det der mærkelige hvide hår, 80'er hår der, og så over til at være sådan en mortype, hvor hun jo så også er lidt her i Near Dark også, men mere mortype i Terminator 2. Og det her er jo bare året efter Aliens. Det er sgu ikke til at sige, synes jeg. Det... Hun er sådan en, der er lidt forsvundet, ikke? Altså jeg sad også sådan og tænkte, at det er også sådan en som Bill Paxton, er også en, der bare sådan fuldstændig forsvundet. Nej, han har lavet en masse tv siden den. Altså hele de sidste 10 år, der har han brugt meget tid på at lave en masse tv-ting. Jo, men både ham og Michael Biehn er sådan forsvundet lidt fra actionfilmen. Ja, altså, Bill Paxton er lidt mere med, end Michael Biehn er. Altså, Michael Biehn, han er mere forsvundet. Han er røget meget over i B- eller C-film-grøften. Altså. Det skulle godt om han når at komme med i Sharknado. Bill Paxton var der med i Edge of Tomorrow med Tom Cruise. Ja. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og nu kan jeg også huske, hvor det var, jeg har set Jennifer Goldstein også. Hun er også med i Titanic. What? Ja. Spiller sådan Iris mom der i eller sådan noget. Jeg kan godt huske hende. Og Bill Paxton er også med i Nightcrawler. Det er ham, der spiller. Det er rigtigt, ja. Han har været med i mange store film udover hans TV-arbejde sidste mange år. Men han er jo sådan lidt. Han er jo lidt sådan. Jeg ved ikke hvor meget range Bill Paxton har. Altså han spiller lidt den der. Han har jo haft det der image der i mange år. Altså ligesom den rolle han har i True Lies også. Altså det var lidt det der image han havde også i altså. Også den der sindssyge rolle, han har i Aliens. Også. Ja, ja. Det var meget den måde, han spillede på før i tiden. Altså, hvis man så ser en af de der film, som han har instrueret selv, hans debut, hvor han spiller ham faren, at der bliver for at vide engle, at han skal slå dæmoner ihjel. Frailty. Ja, den. Hvor han spiller over for Matthew McConaughey, blandt andet. Altså, det er virkelig også en rigtig fed film, og man sidder nærmest og bliver bange for Bill Paxton, hvad man aldrig nogensinde har gjort før, altså. Og det gjorde du også i Wet Times. Ja, okay. Ja. det er faktisk en film, jeg aldrig har fået set. Det skulle være virkelig fed, Frailty. Ja, Frailty, den er virkelig god. Og så A Simple Plan af Sam Raimi, der er han også fantastisk i også. Altså. Jeg kan rigtig godt lide Bill Paxton. Altså. Mm. Jamen, jeg synes, han er god. Han spiller jo den her rolle, spiller han lidt som sådan en ond udgave af Hudson, synes jeg. Altså, han er jo lige så meget op at køre, og lige så meget sådan, woo, med de der catchphrases, og game over, ja. Han var ovenpå og totalt ligesom han er i starten af Aliens, hvor han er i starten af Aliens, inden han egentlig ser, hvad det er, de op. Ja. Der er jo bare, we got nukes, we got tacticals, we got bla bla bla, der er ikke... Men det er altså, også det, han er så god til, ikke? Altså, han er jo så fantastisk til det. Så vender han sig, han bliver rigtig bange, ja, det er også på en eller anden måde at sige, at han ikke kan lave andet, men han er så god til det her, altså det er jo bare... Det er jo den rolle, han har haft så mange år. Men altså, han har jo også et langt samarbejde med James Cameron. Han går jo helt tilbage til Terminator. Altså. Han er ikke med i The Abyss, vel? Jo. Er han ikke? Nej, det er Michael Biehn, der er med. Nej, Michael Biehn, men det er sådan lidt, det kunne lige så godt have været Bill Paxton, den rolle der. Altså. Ja. Men i Terminator, der er han jo en af de der punkere der i starten, at der var en forsigt yeah. tøj. Ja, ja. Ja. Nothing clean. Og han har en lille bitte rolle i Commando også, altså. Han har været med i rigtig mange fede film. Ja, han står som Intercept Officer. Jeg ved ikke lige helt. Nå, ham ja. Ham kan jeg godt huske. Det er ham der står lige ved siden. Det, det må være inde i det der mall. Men jeg sagde, så ved her den, Stripes i går, røvende 4. division. Og der sagde jeg, de der rulleteksterne, der står Bill Paxton, skulle også i. Okay. Men jeg har set Stripes mange gange efter, og jeg har endnu ikke lagt mærke til ham. Han spiller en af de andre soldater. Han er nok en af dem, man sådan ser i baggrunden, fordi den er fra 81, sådan før han rigtig begyndte at få nogle lidt større roller. Altså. Han spiller Soldier. Ja, han spiller bare Soldier. Han er en af, han står der sådan en, der står Soldiers, og så står der sådan en 10 mennesker, 10-15 mænd, ned sådan en liste, og så står der Bill Paxton en af dem også. Men det er jo sjovt, altså det er jo helt, altså da jeg sad og så den ting sådan, det er også helt vildt, så, altså det der anslag, der er på den her film, der er jo nærmest ikke noget anslag, fordi der er jo ikke nogen, der er ikke nogen spænding eller noget som helst. Jo, der bliver lidt spænding der, hvor hun så bider ham og sådan noget, men der går jo lang tid, inden der sådan rigtig sker noget. Altså det er jo bare sådan totalt sådan skildring af det her miljø, og hvor vi er og sådan noget, altså. Men det er, sådan, det er fedt. Også. Ja, det er meget simpelt anslag. Helt vildt meget simpelt. Ja, fordi på den ene side, så sker der ingenting, men på den anden side, så er vi også bare i gang lige med det samme. Altså, vi ser ham lige møde sine to kammerater udenfor den der bar, og han siger, jeg vil ønske, at jeg var 1000 kilometer væk herfra i aften, eller sådan et eller andet, fordi han bor i den her lille by. Og så ved man ligesom, at ja, han har en eller anden udlængsel på en eller anden måde, og så starter det jo bare med det samme, ved at han ser hende uden for den der kiosk. Mm. Det er også det, man ser senere, det med den udlængsel der. Altså selvom de er nogle psykopater og monster, de der vampyrer, så er det jo lige, hvad han faktisk accepterer ved en af dem også. Altså. Og, ja, det er jo først der, hvor de begynder at tage hans familie, at det vender. Ja, ja, og for der er han faktisk lige ved at overgive sig til dem. Altså. Men han har heller ikke rigtig noget valg. Vel? Altså det er jo sådan lidt ligesom, det del og så bliver slået ihjel. Altså han har jo ikke rigtig et valg, tænker jeg. Nej, der er han jo også lige blevet accepteret af flokken, hvis man kan sige. Ja. Ja, ja, selvom han stadig ikke har slået nogen ihjel, vel? Han bliver jo accepteret, fordi han lige når at redde den der med det der bil. Det giver et stort plus i bogen i hvert fald. Det giver et stort, han er lige lidt foran lige. Han kan måske lige køre en lille halv uge, og han ikke behøver at myrde nogen, men så vil kravet komme igen, det er klart. Fordi så er honeymoon over, ikke? Og så starter kravet igen, om han skal ud og myrde. Han minder jo på rigtig mange måder, mindede han jo rigtig meget om Louis-karakteren i Into the Vampire og Anne Rice's bøger. Der var også den her sådan tøvende, sådan moralske vampyr, som kun slår i starten i Into the Vampire, der slår han kun rotter og sådan noget hjælp, og gamle mennesker og sådan noget, så vidt jeg husker, fordi han vil jo ikke slå nogen gode mennesker ihjel. Gamle rotter. Der er også ham drengen i den her, det er jo også lidt Claudia-figuren. Ja, det tænker jeg også på, ja. Ja, helt vildt. Jeg synes nu så bare Claudia, altså jeg synes ikke, for mig der fungerede han ikke, ham der homofiguren. Altså jeg tror ikke en skid på, at han er en gammel mand. Jeg tror bare på, at han er en irriterende lille unge. Hvad tænker I? Jeg synes, også lidt mærkeligt, at han bliver meget forelsket af den lille søster der. Det var sådan, jeg synes faktisk, det fungerede super godt, fordi at man kunne se, at han havde nogle tendenser, altså noget, der viste, at han havde været der i mange år, altså at han snakkede ligesom dem, og han ville ryge og drikke og sådan noget, men stadigvæk så var der et eller andet barnligt i ham, for eksempel det, at han ville have en barnecykel at køre på, og det, at han lige pludselig fandt en pige i hans størrelse, altså han var en, der havde levet i mange år, men han var stadigvæk barn på en eller anden måde. Altså, det giver jo ikke mening, Morten. Hvis han har levet i mange år, så må han jo psykologisk også udvikle sig. Jo, men der var noget i ham, der stadigvæk er barn, og jeg synes den der splittelse, synes jeg var fungeret rigtig godt. Jeg synes, det var fedt at se, sådan at han virkelig... Jeg synes, de der små hints, der er i filmen med, hvor, apropos hvor gammel han er med, fordi han er, der kommer ikke rigtig nogen hint om, hvor mange år siden der er gået, siden de mødte ham, og de gjorde ham til vampyr. Der er kun en, to, som, hvor vi får det at vide, sådan set. Hvad? Der er kun to, hvor vi får at vide, hvor gamle de er. Ja, altså Lance Henriksen, han siger på et tidspunkt, at han kæmper i borgerkrigen, og han kæmper for sydstaterne. Ja. Og så har han så mødt Bill Paxton en del år, eller i 10 år senere, eller sådan måske, fordi så snakker de om, kan du huske dengang, vi lavede den ildebrand i Chicago? Ja. Og det er jo i 1870'erne på et tidspunkt. Ja. Så der går Bill Paxton tilbage, men Janet Goldstein... Og der er heller ikke nogen forklaring på, hvor gammel hun er. Og May, hun er 4 år gammel som vampyr og sådan noget. Ja. Men for at vide, at Janet Goldstein, hun stod og ventede ved sin bil. Så det kan ikke, der må have været biler til. Og det kan så, ja, og det kan så hænges, ja, det er rigtigt nok, fordi så siger han det der med, at da de kører igennem den by der, at de møder, han møder ham, den gamle, inde på hotellet, han har mødt ham før, og så siger han, jeg kommer igennem en gang ved 50 år imellem. Ja, ja. Det er måske gået 50 år siden, hun blev vampyr. Hvad sagde du med den der brand i Chicago? Er det, nu spørger jeg måske dumt, men var det en berømt brand eller noget? Ja, det var sådan set hele Chicago, der var blevet brændt ned. Ah. Fordi de lå så... Okay. Men og vi får også at vide, at May er blevet turned af Homer, ikke? Mm. Ja, og det er 4 år siden. Det var, den der Chicago-brand, det var i 1871. Så blev der 9 kvadratkilometer af Chicago-brandet. Men jeg synes... Okay. Det er noget amerikaner, godt ved. Men jeg tror bare, det jeg sådan synes i forhold til... Nu synes jeg jo, at Interview the Vampire er en ret fantastisk vampyrfilm også. Men jeg synes, det der fungerer rigtig godt for Claudia-figuren, det er, at man får virkelig det indtryk af, at hun er en kvinde fanget i en barnekrop. Det synes jeg, Kirsten Dunst var rigtig godt fanget i figuren. Også i bøgerne. Og jeg fik aldrig det der indtryk. For mig fungerede det altså ikke. Jeg troede ikke på det, hvad han var. Ja, men jeg har ikke læst Anne Rice's bøger, men man kan så sige, at det endeligt er Claudia, hun får i Interview with the Vampire, i forhold til det endeligt af Homer, han får den. De er lige så frygtelige i begge dele. Mm. Men man føler alligevel en del mere for Claudia, altså. Mm. Mm. Hun er lige så stort et monster som Homer på det tidspunkt, det er også, altså. Mm. Jeg synes bare, jeg kunne godt lide den, altså jeg tror, det var helt bevidst, at der var sådan lidt en splittelse, eller der var lidt hints til, der kunne pege i begge retninger. Altså, jeg tror, det er meget bevidst, sådan som det er lavet, og jeg synes, jeg kunne så godt, altså, jeg synes simpelthen, den stemning, der var omkring dem, og det, at de bare løb rundt som nogle hovedløse høns hele tiden, altså, jeg synes, det var så fedt. Jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt, det der med, at når de kommer og redder dem første gang, den der Winnebago-boss der, som jeg tænker på. Jeg tænker altid, er det ikke en Winnebago? Jeg tænker altid på Spaceballs, når jeg hører, der er Winnebago. men det er sådan en autocamper i den art. Ikke? Yep. Så kommer de kørende, så er der cykler bagpå. Det er jo en, de bare har stjålet. Det er jo en, de har hugget. Ja. Jamen, hvorfor fanden har de beholdt de der cykler bagpå? Det synes fordi jeg bare de skal have en cykel til hugget. Jamen, okay. Jamen, det kan være. Det synes jeg bare er mærkeligt, men det kan godt være. Og så er der noget med reglerne også. Der er jo de her regler med, at de kan ikke tåle direkte sollys, hvis jeg forstår. Og det er faktisk den mest vigtige regel. Altså der er også det der i igen, altså de minder jo meget om den anden, de her to Interview the Vampire, altså den her, altså det der med at Tom Cruise på et tidspunkt som Lestat, han drikker blod fra en der er død. Og det gør de jo mange gange i den her. Altså i Interview the Vampire. Er det jo a big no-no, fordi han bliver syg af det og ved at dø af det dø mere af det. I Interview the Vampire. Ja, ja. Og i den her, der står de jo en del mennesker ihjel, og så drikker de blodet bagefter. Altså. Jeg forstår heller ikke helt reglen med, hvornår at, altså hun bider jo ham i starten, og så bliver han til en vampyr. Ja, det men går rigtig hvorfor, hurtigt. Hvorfor de andre mennesker, som de bider, hvorfor bliver de ikke til vampyrer? Hvornår er det, man bliver til vampyrer, og hvornår er det, man bare dør? Jeg tror, det er, fordi de slår dem ihjel. Men det er rigtigt, altså, det er jo vigtigt for alle vampyrfilm, der er det jo vigtigt at få etableret reglerne. Jeg tror også, vi snakkede om det, dengang vi snakkede om Blade. Ikke? Nej, men jeg tror ikke, han bliver til vampyr i starten. Fordi hun sagde jo, at han... Han bliver til vampyr, fordi du ser jo, at han bliver svækket. Ja, han begynder også at ryge. Ja, han ryger ikke. Men spørgsmålet er, om han bliver rigtig til vampyr, før han har drukket hendes blod. Han får i hvert fald alle bivirkninger af det. Til at starte med, lige så hurtigt, som hun har bidt ham, og ikke har slået højt. Han bliver også tørstig, han får den der hunger, den får han jo selv. Men hun siger jo ind i bussen. Politimanden, der bløder lidt, bliver han jo fristet af allerede, derfor han kan lukke blodet og sådan noget. Hun siger jo ind i bussen, at hun har bidt ham, men he's not been bled, eller sådan et eller andet sjov. Jeg tror, der er et eller andet mellemstadie, sådan at ja, men det der med he's not been bled, det er det der med, at så har hun taget alt blodet fra ham, og så er han jo sådan set død. Jo, men det kan de jo næsten regne ud. Jamen, de jeg har bidt ham, og jeg har drænet ham for blodet. Men for at blive fuldbyrdet vampyr. Men det er jo rigtigt nok, fordi der er jo de her, det er jo vigtigt, for alle vampyrfilm, der er det vigtigt at have de her regler på plads, ikke? Og på, hvis, som sagt, sagde før, altså hvis der er med Blade også, der skal reglerne også på plads. Og der er også nogle andre regler her, som jeg også synes var sådan lige lidt for... Men hvorfor skal de det? Jeg synes, der er noget befriende over, at vi ikke får det hele skåret ud i pap. At vi selv må regne os frem til. Der er altså, selvfølgelig nogle ting. En, jamen, det, altså, der er jo, der, ja. Altså, det hører jo, jeg tror, det hører lidt til, hvad de kan og hvad de ikke kan, så når man ikke senere som publikum sidder og tænker, hvorfor kan de lige pludselig det der, og hvorfor kan de ikke det der? Altså, jeg synes, det er fedt, at der er et regelsæt for næsten, eller i stedet for, at de kører det næste vanlige gamle Dracula Bela Lugosi, og det er også fint nok, men at der er et forskelligt regelsæt for mange af de mere interessante vampyrfilm. Altså, ja, ja, helt sikkert. For eksempel, lad den rette komme ind, der er det der med, at hun kan gå oven på sneen, uden at der sker noget ved det. Mm. Altså, og der er hun jo også, hun er jo så også fanget i en, ja, i en krop, eller han er fanget i en krop, det er jo op til diskussion, om det er ham eller hende. Men altså, ja. Der er også, sådan et regelsæt, og der er også det der med hvad hedder det, med sollyset, der er meget farligt der i også. Der er også det der med, at man skal være inviteret indenfor, kan du huske det? Ja, ja, lige præcis, og det er der slet intet af i den her, altså. Det er også lidt forskelligt, men jeg synes også det der, jeg synes det var lidt for convenient, det der med blodet. Det der med, at man fusioner, så så er man bare lige i total menneske igen, så er der ikke forgiftning, og det virker sådan lidt mærkeligt, at man kan fjerne alt bare, fordi så skal du tømme alt blodet ud af en person, og så skal der ikke være blod tilbage, hvis det er en virus. Så skal der ikke være blod tilbage nogen steder i kroppen, når du fylder det nye. Jeg synes, det var sådan lidt for meget plot device. Er det ikke i hotshots, hvor han bliver drænet fuldstændig, og så bare ligger i... Jo, der ligger sådan en flad dukke. Ja, det var sådan noget, jeg tænkte. Men altså jeg synes også, at det er jo, fordi man kan snakke om realistisk, når det har noget med vampyr at gøre. Og det er jo super urealistisk, at man lige kan blive kureret på den måde. Men jeg synes egentlig, det var meget sjovt, sådan, fordi, altså, da han siger til faren, om har du nogensinde prøvet at give nogen en transfusion? Og så tænker man, ja, det skal nok hjælpe. Og så hjælper det rent faktisk. Altså. Man kan også sige på den måde, at altså, de er jo på sin vis udødelige, de vampyrer der. Så man kan jo sådan set sige, at jeg ved ikke, hvordan hele de laver transfusionen der, altså, men han kan jo tage alt blodet ud af ham, og så putte noget nyt ind. Altså. Ja, men hvornår holder han op med at være blod udødelig? Hvornår overgår han fra menneske til vampyr? Når han bliver sprunget i luften. Ja, men altså, hvis du siger, at når han så fjerner alt vampyrblod fra ham, så er han vel dødelig, og så kan han vel dø af, ikke han har blod i sig. Så skal man skynde sig at få noget nyt i ham, i hvert fald. Ja, ja, der er ikke nogen, der siger, hvor hurtig han er, ham faren der. Jeg ved heller ikke, om det kun er faren, eller der har stået sådan fem mennesker på... Jeg synes også, det var lidt mærkeligt med det der sollys. Fordi jeg er altså sikker på, at der er en scene, hvor de kører om dagen. Det ser i hvert fald ud, som de kører om dagen. Helt i starten der, hvor de kører stadig. Det gør de jo også, men de er jo dækket ind. Vinduerne er jo dækket på alle mulige måder. Altså, ja, men det kan du bare ikke se, den scene der. Det er den der Troll 2 nat, du kender der. Ja. Sun's going down. Ja. Siger, så er det bare højlig sol. Det er fantastisk. Jamen, de er også virkelig dårlige til at holde styr på, hvornår solen den står op. Hele tiden, så får de sig hen til... Ja, man tænker i forhold til, at han er flere hundrede år gammel, så er det godt nok en rookie mistake, han laver der til sidst. Martin Hendricks-karakteren, altså... Ja. Jamen, det er meget... Det virker som, de bare lader sig dø til sidst, sådan lidt, nej, okay, jamen, så... Dagenes længde er, eller sådan, det, da de går ind, da de møder, hvad det hedder, hans søster og hans far, hvor der er fuldstændig nat, nu når de går ind i det hotelværelse, så snakker de sammen i 5 minutter, så åbner de døren, og så er der bare... Så lige pludselig er døren ikke låst længere. Ej, det er altså, der er nogle, nogle plothuller, ikke? Det må man sige. Men jeg kan bare godt lide det der med, at vi har nogle sådan en historie, hvor vi ikke får det hele forklaret, hvor det kan godt være, at der er lidt dumhed og hister her. Det er der jo i de fleste film. Men jeg synes bare, det er så dejligt befriende, at man selv skal tænke sig til nogle af de her regler, og hvordan, det er netop det, at de ikke siger, det er vampyr, at man selv sådan må sidde og fundere lidt over, hvad det er. Det kan jeg godt lide. Men det kan godt være, det bare er mig. Nej, jeg er fuldstændig enig, altså. Jeg synes også, til dels, men det er jo også det der med, at man, altså det man så også har med, hvis man ikke fortæller dig reglerne, det er jo så kan man jo også bryde dem, Du ved ikke, hvad reglerne er, ikke? Og det giver jo selvfølgelig noget frihed i forhold til, hvad karaktererne kan, og hvordan historien udfordrer sig. Men den er også så simpel, at det er jo ikke noget med, at de kan flyve, og vi begynder ikke at sætte nogle pæle gennem hjertet. Og sådan, det er meget, meget simple regler med sollys og blod. Og så... Jamen det er det, og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der totalt. Det er jo også bare det er jo et par nætter i en eller anden Texas-by i USA. Altså det er det handler om, ikke? Ja, og det de lever og ånder for, eller lever, det kan så diskuteres, men det de skal have... Eneste, de tænker på, sådan set, det er jo at få noget blod. Altså, det er jo sådan set det eneste dag i deres liv. Men altså selvom den er skudt for 5 millioner dollars, ikke, så kunne jeg se, at den tjente kun 3 millioner første gang. Mm. Så det er jo et kæmpe flop, ikke? Det er jo Bigelows første film, og jeg synes også godt, man kan se, man kan godt se, det er jo en meget sådan, jeg ved ikke, man kan se, det er en billig film, men det er en meget sådan begrænset setting, ikke? Altså, det er meget sådan... Det er meget sådan, altså, det kan jeg meget godt lide på den samme måde, men samtidig får den måske finde det virkelig. Men det er nu ikke hendes første, det er ikke hendes første spillefilm. Hun lavede en tidligere med Willem Dafoe. Jamen er hun fuld instruktør på den? Hun er i hvert fald co-director. Jeg ved ikke, hvordan de har delt op. Der står en Monty Montgomery på os. Ja, jeg tror nemlig nok, det er første gang, hun laver film selv på den her. Ja. Det var nemlig også, at jeg kiggede. Men hun står stadigvæk krediteret som instruktør. Altså. Ja, er det den der Setup eller Loveless? Den anden, det er en kortfilm. Den er en kortfilm, okay. Men det er jo en af dem, der har vundet i årene efter, hvor man ser, at da den kom ud, var der også mange anmeldere, der ikke var super glade for den, hvor de så 5 år efter, 10 år efter, er kommet tilbage til den, og så rent faktisk begynder at kan se nogle værdier, også med den måde, den er skudt på, og der er meget, som senere er karakteristisk ved hende. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, den er jeg ved ikke, om jeg synes, den er smuk at se på, men jeg synes, det der settings er interessant. Jeg synes, man fanger meget godt den der øde stemning, der må være derude det sted der. Altså, det synes jeg, man får fanget meget godt. Den har jo en stil. Altså, man kan jo tydeligt se, at der er tænkt over kompositionerne i den. Altså. Ja, bare også, den scene der, hvor de står og med mundske namme bagved dem, før de går ind på den der bar, blandt andet. Ja. Der var han kammeridende på hesten hen mod slutningen også. Altså. Ja. Der er jo mange scener, og hele den der slutning der med Homer der, hvor han bryder i ild, altså, det er jo også, det er lige ved at blive sådan helt, er det ikke Pink Floyd, der lavede det der med den brændende mand, det er lige ved at blive det albumcover, altså. Ja, Wish You Were Here, jo. Ja. Ja. Men det er faktisk en rigtig fed effekt, altså, man kan sådan en lille smule ane, hvordan de har lavet det, men det ser stadigvæk godt ud, altså, i forhold til, hvis de har lavet det der med CGI. Det ser sgu fint ud, synes jeg. Det ser okay ud. Jeg var ikke... Jeg kan rigtig lide den der effekt, der, altså de der støv, der kommer ud af dem, eller røg, eller hvad skal man sige, når de går ud af solskin. Jeg kan godt lide, at de begynder sådan en steg, der begynder bare at brænde, ikke? Så begynder de at blive sådan lidt mørke, og de begynder sådan... det går sådan lidt så langsomt, ikke egentlig? Det går egentlig ikke sådan super hurtigt i forhold til andre. Altså jeg tænker på Blade for eksempel, der går det jo bare ud, så er det bare over. Fotografen er også fotografen for Terminator-film, for den første Terminator, Terminator 2. Ja, det er jo meget samarbejde med Cameron og Camerons hans hund. Hvornår fandt de sammen? Var det efter? Altså Cameron har jo skrevet Strange Days, hvis jeg husker, og producent på den. Nå, men når blev de gift? Hvornår, ja, det er et godt spørgsmål. Bliver de det ved Blue Steel? Ja, 89. Blue Steel, måske, eller Point Break. De blev gift i 89, og så mødte de hinanden i... Ja, det må jeg stå der. Fordi han har jo også været fremme og hvad hedder, forsvaret den her efterfølgende, da anmelderen ikke var så glad for den. Men han er jo ikke producent på den, det var faktisk en af kig, det troede jeg faktisk, han var, men det var han ikke. Men de har nok ikke mødt hinanden der endnu. Hvis de først blev gift i 89, så er det ikke... Det var da han forsvarede hende og sagde, at det rent faktisk var en god og fin film. Så det var sgu godt. Men jeg synes jo, hun er en rigtig, rigtig interessant instruktør. Jeg kan faktisk rigtig godt lide som motør. Altså hun kan virkelig også, vi snakker også om hende, dengang vi snakker om Point Break, men hun kan virkelig mange ting. Altså, men hun har egentlig meget af det der sådan realisme, synes jeg. Den der med de der sådan lidt lange indstillinger og sådan det der meget sådan det underspillet. Ikke? Altså jeg synes jo også... Både Zero Dark Torturscene i Zero Dark 30 er jo fuldstændig sådan, den er brændt ind i min hukommelse, den er frygtelig. Også fordi den bare er så nonchalant omkring det. Det er ikke noget, der sådan virkelig sådan, Nå, det er bare noget der at de offers. Altså, og den er heller ikke ekstrem. Altså, den er ikke lavet sådan grafisk ekstrem tortur, som hvis man så en eller anden sår. Altså, den er så virkelig og nærværende. Jamen, man tænker egentlig nok, det er nok sådan, det foregår. Ja. Altså, det tænker jeg, der er sådan. Og så den der slutning, hvor de går ind og finder Bin Laden også, ikke? Altså, det er også bare sådan virkelig lange indstillinger, ikke noget musik og sådan noget. Egentlig meget ligesom barscenen her, ikke? Altså, det der, hvor hun sådan bare lader scenerne og handlingen bliver talt for sig selv, ikke? Og har den der lidt sådan realistiske skrådstræk af dokumentariske fire, ikke? Men samtidig med det, så er hun jo også meget sådan en banebrydende instruktør, der sådan er bare ikke er bange for at prøve nye teknikker og sådan noget, ikke? Altså med Strange Days, der var hun jo en af de første, der lavede de her POV-kameraer, ikke? Altså det vi i dag nok vil kalde sådan noget, GoPro-kamera, ikke? Altså det er jo nærmest en GoPro. Hun lavede jo sådan nogle kameraer, de kunne på alle sammen på hovedet, som nogle cykelhjelme, for at man kunne filme den der fuldstændig fantastiske startsekvens, som jeg bruger også, når jeg skal snakke anslag med mine elever. Hvor hun havde kameraer på dem alle sammen, og så havde hun også mikrofoner på dem alle sammen, så man får det der rumfornemmelse, der er. Og det der med, at da han så hiver den her hætte over trøjen ind i de her 20, ham 20'en vi følger, hvis POV vi følger, så kan man også se, at hætten bliver hævet over. Og sådan. Altså der er virkelig nogle fede detaljer. Jeg synes virkelig, Strange Days er virkelig også en virkelig fed film. Men hvad har I andre? Hvad siger I andre til? Hvordan har I andre med hende? Jamen, ja, som du selv siger, vi var inde omkring det, da vi snakkede Point Break, og jeg synes, det er sjovt at se, at hun laver nogle film, som rigtig mange vil kendetegne, som sådan nogle drengerøvs, eller sådan nogle rigtig mandefilm, sådan nogle rigtig, der er bare noget, der er noget gang og gods i dem, og sådan noget, uden at skal blive, men altså, jeg synes, hun laver så fantastisk nogle film, jeg er helt vild med hende som instruktør. Og jeg synes, det er så fedt. Jeg glæder mig til at se hendes film hver gang. Og hun fanger bare stemningen i film så meget bedre end andre, synes jeg. Men der er fandme godt nok heller ikke mange kvindelige instruktører, men sådan i hvert fald ikke Hollywood. Nej, og det er også derfor, det er synd at sætte dem sådan i bås, at kvindelige instruktører skal lave Pretty Woman og sådan noget, fordi det skal de jo ikke. Men hun er bare så god til at lave film, og der er bare noget helt specielt over den type film, hun laver, synes jeg. Der er selvfølgelig lige nogle misser imellem, ikke? Altså K-19 var jeg ikke sådan, synes jeg ikke var fantastisk. Nej, men... Ja. Den, det er så også meget det der med det der, den der gimmick med, at de skal tale med russisk accent, det lyder ikke særlig godt. Nej. Altså for mig, det er igen, Point Break snakker vi om hende selvfølgelig, men jeg synes, hun har lavet en god film, en dårlig film, en god film, en dårlig film. Det er sådan meget... lidt blandet med hende. Altså jeg synes, det var meget hyped, hvad jeg den Zero Dark Thirty, og jeg synes, det var en fin film. Men hele mesterværksstatus, synes jeg ikke. Altså det synes jeg meget bedre om Hurt Locker, for eksempel. Mm. Den ramte mig endnu mere. Altså det synes jeg, den var virkelig en hård film at se, og en af jeg har tænkt på rigtig meget siden, og jeg har set den en del gange siden. Ja. Men Zero Dark Thirty var nogle gode ting i også, men jeg synes, den var lige sådan lidt skridt væk fra, man var mere inde i, hvad hedder det, Jeremy Renner i The Hurt Locker, end man var i Jessica Chastain i Zero Dark Thirty. Altså man følte mere med ham. Ja, det tror jeg også, jeg synes, det var en pointe, ikke? Altså det med den der fremmedgørelse, som hun følte, det ved jeg ikke, det skulle ikke, altså det ikke lide. Jo, det er rigtigt, men jeg synes bare, den var så, der var noget modigt i at tage en film som den, over sådan en historie, som og jeg synes bare, den var så nærværende, at den man følte virkelig, man var ved siden af hende, specielt i den her tortur-scene. Jeg tror bare, det er en lille film, at der virkelig var blevet hyped så meget, at da jeg så endelig så den 3-4 år senere, jeg tror, jeg så den sidste år, 4 år senere, den her premiere, og jeg har haft den på Blu-ray i 3 år, og så endelig så den sidste år, altså, og så... Jeg synes ikke helt, den levede op til det. Altså, alle de roser, den er på. Altså, det sker jo en gang imellem, at de bliver, at film bliver hypet så meget, at man, når man endelig ser dem, så er det sgu ikke helt det, at de bliver gjort til. Men det er altså, egentlig det er personlige meninger, selvfølgelig. Altså, og så hun, Strange Days er en fantastisk film. Den har jeg set mange gange. Og Point Break. Og så er der så sådan en som Blue Steel med Jamie Lee Curtis. Der er en fed skurk i, men generelt er det en... Det er ikke en film, jeg tænker på som en god film, eller en god Catherine Bigelow-film, altså. Og jeg har aldrig set den der med Sean Penn, The Whale of Water. Den har jeg ikke set. Den er, ikke, er, med, er det ikke Ulrik Thomsen, der er med den også? Jo, er det ikke den med den der øksemorder, something, tror jeg har set en gang for mange år siden. Men ja, det ved jeg heller ikke med Blue Steel. Altså, hun var jo stadigvæk ny der. Det er meget sjovt, det der med hits and misses, vi også snakket om tidligere, fordi ja, Point Break kommer året efter, som er en helt anderledes film. Men ja, jeg synes bare, hun kan noget. Men det, altså hun har altid den der ene scene, synes jeg. Altså, nu har vi snakket om den der i Zero Dark Thirty, og jeg synes også i Hurt Locker, der er det der, hvor han finder bomben inden det hus der, som han så skal afmontere. Han finder del med mange bomber. Ja, men han finder en særlig bombe på et tidspunkt. Jeg vil ikke spoile det. Men, jeg synes faktisk, det er den med den røde ledning. Ja, blå. Han har, det er noget at gøre med den der, ham der fodbolddrengen der, han snakker hver dag. Men, der er de der scener, man sådan husker, synes jeg. Hun kan faktisk lidt det samme som sådan en, som Paul Greengrass også gør, for eksempel i Captain Phillips. Altså den der virkelig, den der... Ja. Han gør det mere ekstremt, men altså mere den der sådan, meget sådan, dokumentariske feel, man på en eller anden måde får, når man ser hendes film, synes jeg. I hvert fald de senere film. Ja. Altså det er en af de scener, der står stærkest for mig fra The Hurt Locker. Det er sjovt nok ikke en af scenerne med bomberne, selvom de er skide godt lavet også, og virkelig suspensfulde fyldte. Men det er der, hvor han kommer tilbage til USA, og så skal ud og handle ind i supermarkedet. Og det er virkelig sådan en scene, man ser tænker over bagefter, at det er noget af det hårdeste for ham. Altså, jeg synes, det er så fedt, fedt tænkt og gennemført. Ja. Og, altså, det er en virkelig mindeværdig scene, fordi altså, de er godt lavet de scener med bomberne i den, men man har altså set dem mange gange før. Men jeg tror bare, jeg synes, jeg havde set den lidt før i hvad hedder Jarhead. Der ser man lidt det samme også, han kommer tilbage. Det er bare slet ikke det samme. Altså, nej, Jarhead, men det er mere satirepræget i Jarhead, selvom det også er en god film, altså, men jo. Det er en lidt anden type film end Hurt Locker, altså. Den har altså også nogle virkelig meget sådan... Ja, den slutter af Hurt Locker med, han, man ser ham gå ud igen, ikke? Så slutter den der. Jo, han kan ikke undvære det jo. Altså. Ja. Ja. Men også Jarhead, den der scene der, hvor de finder de der oliefelter og sådan noget, der er virkelig også nogle... Synes han ikke, at han kommer hjem i Jarhead, uden at have skudt? Jo. Han kommer vel ikke tilbage igen? Gør han det? Nej, han er bare sådan, fremmedgjort, da han kom hjem. Men jeg synes, så den scene, der er her i, der sådan ligesom lever op til det her med at sådan holde din spænding fast, det er helt sikkert den der bar scene. Altså jeg synes... Ja, den er fantastisk. Jeg synes, den er virkelig ubehagelig. Altså hvis virkelig, den er ubehagelig. Jeg synes, den ikke snart over og sådan noget. Og jeg synes, jeg husker den også anderledes i mit hoved, der så husker den måske mere, som den er i Natural Born Killers. Jeg husker mere, som om hun dansede lang tid med den, og så begyndte hun lige pludselig at blive voldelig, ligesom hun gør i Natural Born Killers. Men sådan var den ikke helt, faktisk. Og så husker jeg faktisk også, at jeg ser hende der bartender, der får skåret halsen over, mere, sådan, mere i et nærbillede, end man gør her. Her når man nærmest ikke se det. Men det er jo det der med, at man nogle gange måske husker det anderledes, end man... For jeg tror ikke, det var censureret, den der udgave, vi har set sammen med dig, Morten. Nej, det er den fulde udgave, den her, altså. Ja. Men det er jo ligesom, altså man kan jo have tænkt sig til nogen, ligesom Orla Andersen i Matador, altså det er jo lidt... Han men der er nogle, altså den er virkelig sådan, den suspense, der er i hele den scene, der i barscenen, det er virkelig så fedt. Det er jo det. Og så er der sådan nogle ting, at når man så har set filmen et par gange, at man tænker over, eller rettere, jeg gjorde ham det der redneck eller cowboy, det er ham, der bliver slået ud af ryger hen op på poolbordet. Da han vågner op igen, så er det ligesom ikke den samme verden, som han lige var blevet slået ud af her. Altså, så ligger der døde mennesker overalt, og han har et minut tilbage i sit liv. Altså, det er virkelig en dårlig aften for ham i byen. Jamen, den er virkelig brutal også, fordi det der, jeg sagde før, der er jo ingen musik overhovedet. Det eneste musik, der er, det er jukebox-musikken, og det bliver sådan lidt, der er det Fever med Elvis. Ja, det er altså fedt for den scene, der spiller Fever hele vejen. Altså, det meste af den, det er virkelig... Så stiger den sådan lidt i volumen på et tidspunkt, men går ned igen og bliver en del af baggrunden. Det er virkelig... Og den scene bliver bare ved. Altså, og det er sådan, de tager dem bare sådan en efter en, og man ved bare, okay, så er det næste. Og man sidder bare og venter på den der scene over. Jeg synes faktisk, det er en rigtig ubehagelig scene. Jeg synes virkelig, den er rar at se. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes, det starter. Han går også fuldstændig amok i den. Altså, det er jo der, hvor han sådan rigtig går amok, og han har bare blod i hele krydderne. Ja, det starter jo også det der med, at han viser det der med, at der er ingen grænse, vel? Han kan gøre lige, hvad han vil, det der med, why don't you lick it off the bar, som man siger. Og sådan noget. Så, det er, okay. Er det så fed den scene? Det er okay, tag en ny drink, Okay, now you pay for it. Han blev bare sådan ved med sådan, hele tiden at være et røvhul, ikke? Og du har ret i det, den der suspense, ikke? For vi sidder jo, vi ved jo, hvad de er i stand til at gøre det her. Vi har måske ikke helt set det endnu, men vi har set dem slå nogen ihjel, så vi ved jo godt, de er farlige, ikke? Så vi tænker, okay, den her bar, den er fucked. Men vi ved ikke, hvornår det sker, og vi ved ikke, hvordan det sker. Men, så vi sidder egentlig bare og venter på, at det går i gang, det der slaughter, som vi skal til at være vidne til. Det er virkelig ubehageligt. Man sidder også og tænker på, om ham, hovedpersonen Caleb, han, altså, han kan gøre det. Altså om han kan slå nogen af dem. Ja. Ja, om han på noget tidspunkt han har tænkt sig at forsvare dem ind i barn, eller om han simpelthen bare prøver på at overleve selv. Altså. Ja. Jeg synes, den scene der, hvor de bliver, hvor politiet kommer, den er altså også rigtig godt skruet sammen. Og også med, når de så skyder ind i det der lille hytte der, med, og sollyset kommer ind. Altså, ja. Det er også godt tænkt og godt skruet sammen. Altså, hun er jo en virkelig dygtig håndværker, Aaron Bigelow. Jeg vil ikke gå så langt som at kalde hende en auteur, det synes jeg ikke, men hun er en dygtig håndværker, og det er der bestemt ikke nogen dårlige at være, altså. Nej. Nogle af de bedste håndværkere, nogle af de bedste instruktører i Hollywood de sidste 70 år, det har været gode håndværkere. Mm. Ja, jeg synes, jeg vil godt gå så langt kalde hende auteur. Jeg synes, hun har det der med de der lange indstillinger, den der lidt dokumentariske feel, den synes jeg er gennemgående for nogle af hendes værker, men altså, også der, hvor han så til sidst, der, hvor han så skærer halsen over på med den der klamme støvle, de der klamme støvler, han har. Det er også bare sådan, det bliver han bare ved med at skære. Det er ikke bare lige sådan en eller to gange, han bliver bare ved. Jeg tænker sådan, stopper det ikke snart? Altså, det er virkelig... jeg synes, den scene er klam. Ja. Men det er også rigtigt, nu... Fordi nu kommer jeg lidt til at tænke på, at han får alt det der blod op i hovedet, fordi han bare bliver ved med at snitte i ham, der barn. Og det vi snakker om tidligere også med, at de er så beskidte hele tiden, og ham der Caleb, ja. han er beskidt al den tid, han er vampyr. Det er først der, hvor han holder op med at være vampyr, at han holder op med at være beskidt. Altså, det er faktisk rigtigt. Han er sådan helt sort op og ned af halsen, og sådan, altså, og i ansigtet, og sådan, og det er jo også fordi, når de sådan, de bliver jo alle sammen forbrændte, eller hvad man nu skal kalde det, på et tidspunkt, der bliver deres hud jo helt sort, fordi det bliver sådan helt sort. Og man ser ham jo på et tidspunkt, han er klædt meget pænt på, der hvor han ser sig ind til de to tøser i chippen. Der er han jo ren og... Nå, han er der, og... Ja, det er jo ham der... Bill Paxton. Paxton. Ja. Hvad er det, kan du sige? Evil Hexen. Nej, det var Caleb, du sagde. Undskyld. Er der nede? Severin. Ja, Severin. Ja. Altså det der sorte noget, der deres hud får, når de bliver forbrændt, ja. det bliver også ligesom sådan siddende på dem, altså fordi de, men det, igen, jeg synes egentlig, der er sådan en analogi til sådan en flok narkomaner. Ja. Altså, man kan ikke bare vaske det særligt, de det er altså være narkomaner, det gør man heller ikke som vampyr. Vi er langt fra indsvittet vampyr, altså meget sådan smukke og meget sådan... romantiske fremstilling af, hvad det vil sige at være vampyr, ikke? Så er vi mere over i sådan noget eller andet Nosferatu, hvor han også er nærmest sådan et dyr, ikke? Der kravler i natten, og sådan er en forbandelse, ikke? Her er de også sådan nærmest sådan nogle dyr, ikke? Sådan nogle beskidte ulve, eller hvad kan man sige, ikke? Altså, de er jo sådan en flok ulve, ser jeg meget, som skal spise en gang imellem. Sådan ser jeg det meget, ikke? Og det passer jo sammen med temaet for filmen, som temaet er ligesom der med familien er alt, ikke? Familie er alt. Familie står over alt, ikke? Familie står over alt andet. Vi har det aftageren i dag, Fast and Furious-filmen, de kører videre med familien af. Altså. Ja. Der er bare ikke, så, der er ikke været vampyr med endnu, men jeg ved ikke lige, hvad... Nu har jeg ikke set de sidste 6 eller 7 film, hvor mange der er af dem, men jeg kan se traileren til den nye, at ham der, en af de der, han er blevet ond, eller sådan ham der. Du har ikke set de sidste, det vil sige, du har kun set den første. Jeg har set... Altså. Har jeg set toeren også? Jeg tror, jeg har set etteren, og måske noget af toeren. Okay. Det kan være, jeg tror, han er ond i vanden, eller sådan noget. Ikke? Ja, det. Nej. Jeg har også set toeren. Jamen, det er... Men det er... Dominic Toretto. Dominic Toretto, ja. Men altså, det er igen en busmis, men altså, jeg synes, det er en meget, meget underholdende film. Den holder gejsen ret godt, altså. Men The Rock, han gør meget for, at den er god. Ja, ja, så det er, da han kom med igen, eller da han kom med fra, hvad var det, femmeren, han kom med fra, der gav lige løft, altså. Ja. Det må jeg sige. Jeg holder det ikke også op med at være sådan meget bilfixeret, eller hvad? Jo, altså der er ikke bare bil. Om så heller ikke tidspunkt skal de have biler i alle filmene, ja. Men det er jo sådan, det er jo ikke kun bilrejse, selvom der er en bilrejse scene med i alle filmene. Det skal der jo være i Fast and Furious. Men det er jo med bankkup, ja, og det er med alt muligt. Altså nu, det er med store højhuse. Ja, nu er det sådan 40% biler, 40% bromance, og så 20%. Ja, 20% heist. Ja, sådan noget. Okay. Er der ikke en af filmen, hvor de kører i nogle biler fra en bygning til en anden, så de bare kører over sådan? Jo. Det er den sidste, som man gør. Ja. Det er fordi, de skal have bilen ned, jo. Og det er ikke engang det mest vanvittige scene i filmen. Okay. Nej, men jeg tror, jeg står lidt af. Jeg tror ikke, det er ikke... Altså, de er fede at se, fordi at de er så langt ud i filmen der, men det er... Ja. Jeg bliver bare træt bare at se traileren. Jamen, jeg hørte titlen på den seneste, der fik jeg, slet ikke lyst til at se den. Det... Hvad den hedder? Fate of the Furious, eller? Fate and, ikke? Ja. Fate and. Nej, Fate Off. Er det ikke Fate Off, Elvis? Fate and Furious. Fate Harder. Yeah. He has a fate and he's furious, ja. Jeg synes også, der er nogle ting med manuskriptet, det har vi også snakket om, det er sådan sgu lidt sådan lidt, det er lidt kluntet til tider, det der med, at han redder dem der i den der fine scene, der hvor politiet kommer. Så lige pludselig er de bare bros, så er det bare, yeah, high five og sådan noget, selvom man ikke har slået nogen ihjel endnu, så snoler de bare 100% på ham, og han har jo også lige set, de har myrdet hele den der bar natten inden, ikke? Men han er bare sådan lidt, yeah, så er der bare high five til Severin, og han får hans den der støvle ting der, og så, ja. Han har jo lige reddet dem alle sammen. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor du synes, altså, at han ikke skulle være en del af flokken nu. Nej, men... At han lige har... Jeg tænker bare, det er sådan lidt hurtigt skifte i forhold til hans sådan følelse omkring, hvad de har gjort natten inden. Men det kan også godt være, at han på det tidspunkt har accepteret, at det er en del af det at være vampyr. Det er, at man lige, der lige rydder en bar en gang. Men jeg kan ikke lade være med, når jeg sidder og ser sådan en film, og ser det, at de kører... på den der, altså de har de der junkie-tendenser, det skal bare være dagens fix for at overleve, og så ja. Sammenholder man det med sådan noget som Blade og Interview with the Vampire, hvor man ser, at de danner familier, og de gør meget for at hvad kan man sige, komme ind i samfundet, sådan at de får andre til at hjælpe dem med at overleve, og altså det er meget to forskellige verdener, hvor det her, det er bare kampen hele tiden, og de andre, de gør meget for at få, altså sådan, at de kan, altså de tænker lidt længere frem end 2 timer, hvis det giver mening. Altså det er sjovt at se sådan. Her er det jo bare fra dagen og vejen, ikke? Altså det er jo ligesom en... Ligesom og om det er sådan, man vil gøre, om man ikke på et eller andet tidspunkt, nu når ham, nu når Lance Henriksens... karakter jo er 100 et eller andet år gammel, om han på et eller andet tidspunkt ikke bliver træt af at gå ind og spille smart på en bar og danse til Elvis og altså hver aften skal komme med dumsmart bemærkninger og så lige skal jeg halsen over på en, om det på et eller andet tidspunkt ikke bliver trættende. Ligesom Stephen Dorff i den første Blade, der kan man også se, at han er ved at være lidt træt af det pis. Ja, han gider at, sgu godt, ja. Vil, tror jeg ikke, Lance Henriksen på et eller andet tidspunkt vil blive træt af det her pis, når han har gjort sådan der i 100 jo, år? Jo, altså man tænker jo sådan, hvis han har gjort sådan i flere 100 år, så vil man nok få det, ligesom det stat for det i Interview with the Vampire. Hvorfor det ikke også? Hvorfor skal vi ikke op og være dem, der regerer det hele, fordi, eller i Blade, for den sags skyld, fordi i forhold til, vi kan ikke dø, og vi er jo... Jeg tænker ikke så meget på at regere, jeg tænker bare mere på det at blive træt af og skal kæmpe så meget hver dag for maden. Ja, hvorfor ikke træt af? Nej, men det er rigtig nok. Hvis man tænker på den på den måde, så... Der er jo ingen, der siger, at de gør sådan hver gang. Altså, det kan også bare være for at vise Kale, hvad det er, de gør. Altså, ja, det var en udflugt. Man ser jo deres måde at gøre tingene på. Man ser, hvordan Homer han får sit bytte. Man ser, hvordan at Severin får sit bytte. Og man ser, hvordan hvad hedder det, Lance Henriksen og Janet Goldstein, de får de der to røver. Det er også, altså, den måde, de gør tingene på, det er sådan... Mm. Det er jo meget skjult generelt. Og så lige der er det i fuld offentlighed. Altså, ja. Men det kan jo også være, at hvis de er de eneste 4, de kender til, så er det jo også svært måske at få noget banket op. Jamen, ville man så ikke lave nogle flere? Ville man så ikke lave en lille kult eller andet sted i Sydstaterne? Det kan være, de så er bange for, at det bliver, altså, det er meget at lægge i den film, men det er ved, de så er bange for, at det bliver for stort, altså, at de bliver for kendte, altså. You changed, man! It used to be about the cause. Vi skal lave sådan en Fight Club movement, hvor de sådan lige stille overtager verden, og så starte at sætte op franchises i alle byer. Oh, ja. Det er rigtigt. Altså, det er jo, men det er jo det, der også er det fine med det her. De har ikke et større mål. Altså det eneste mål, de har, det er at overleve. Nu var der lige endnu en dag, hvor vi overlevede. Det var en god dag i dag, fordi i dag døde vi ikke, og i dag overlevede. Godt, så har vi i dag i morgen også. Ikke? Altså, og vi finder sammen i den her lille gruppe af familier, dem vi stoler på, og så stoler vi ikke på andre. Det er også derfor, når han kommer ind udefra, så er han jo en kæmpe trussel, fordi han laver en ubalance i familien, ikke? Hvor Jenny Goldstein, hun er jo moren, og så er Lance Henry den faren, og så er der jo den lidt tossede storebror, ikke? Og så er der jo lillebroren også, ikke? Så det opsætter han jo, da han så kommer ind, ikke? Mm. Ja, og du skal stort. Men noget jeg godt kunne lide ved historien, det var det der med, at det bliver et valg mellem hans familie, den nye familie, og så den biologiske familie, ikke? Jeg kan godt lide det der med, at søsteren kommer ind igen. Det synes jeg var ret fedt lavet. Der kan du så igen snakke om, at det er sådan en lille smule fortænkt, altså, med at de lige er på det hotel, og det lige er heldigt. Ja, det er måske lidt heldigt, men jeg synes, jeg køber det egentlig. Jeg var bare ikke så glad for slutningen. Jeg synes godt nok, slutningen var sådan lidt, og det var det, jeg sådan følte, den var sådan lidt frustrerende der, for jeg føler, at slutningen var sådan, den fiser bare sådan lidt ud for mig. Jeg havde egentlig regnet med, at nu skulle der være den store home invasion og sådan noget, men så var faren lige faldt i søvn, og datteren var taget, så han blev nødt til at tage ud af huset, og så kommer den der Terminator Chase på lastbilen, ikke? Og så lige pludselig springer den der lastbil bare i luften. Jeg ved ikke helt hvorfor. Altså, vi havde jo hørt om det der med, at man kunne få den der, hvad var det, han kaldte det, ham der lastbilchauffør, man kunne få... Jackknife, ikke? Men hvorfor den lige pludselig springer i luften, den her lastbil, det tror jeg ikke helt, jeg forstod. Forstod I det? Det var det benzin, der var inde, og det springer jo i luften. Det gør det. Man skal bare kigge på det. Jamen, ja, den vælter jo ikke eller noget, den drejer. Men bilen med, hvad hedder det, Jeanette Goldstein og Lance Henrik, så sprænger også luften af de, der går ild i dem, og der går ild i Severin, der sprænger han jo også luften. Ja, der går jo ikke ild i Severin. Du har jo lige fået en lang build-up med, han sagde, at hvis du ikke bremser traileren først, så ryger traileren igennem lastbilen, og så går det galt. Og det var det, han gjorde. Så er det ligesom sat fast, så skal det bruges senere i filmen. Ja, det forstod jeg godt, men jeg havde bare ikke forstået, at det indebar, at man springer i luften. Jo, det sker. Nej, det kommer også bag på mig. Det kommer så også an på, om det er lastbilen med benzin om bag, der er kørt op i bilen, eller i den forreste vogn med motor i. Altså. Jamen, det er også det, at den vælter engang. Jeg synes godt lige, de kunne have væltet den i det mindste, for bare lige sælge den lidt mere til noget. Men altså, okay. Du har selv lige set det seneste afsnit af Sherlock. Der ser du også to biler, som giver hinanden en skramme, og så springer i luften. Ja, det var også et virkelig dårligt afsnit. Så, ja. Men det er noget, synes, det er rigtig fedt, at han ligger der på den motorhjelm, og han ligger på den motorhjelm, og bare kratter hul på den der på motorhjelm, og så bare hiver ting op af den der lastbil. Det er jo sådan en Terminator-figur, der, ikke, tænker jeg, altså. Ja, men altså, man sidder jo i slutningen af filmen der er det hele sprunget luft, men man er lige ved at tro, at han kommer ud af det som et vampyr-skelet, altså. Ja. Vampyr-metallisk skelet. Det kunne være fedt, hvis der var sådan noget Ray Harryhausen, sådan noget Organauts, der kom efter ham, ikke? De kunne bare have brugt det, som han så i Weird Science, kunne de bare have brugt det. Ja. Men, jeg synes bare, at det var lidt skuffet i slutningen. Og så det der med, at de har det der opgør, de så har med Mel Paxton-figuren, hvor han så løber hele natten nærmest med sin søster. Og de kan ikke indhæmme ham i den der bil. På en eller anden måde, eller et eller andet. Der sker i hvert fald et eller andet. Og så lige pludselig er det bare morgen. Og så, nå ja, shit, det er morgen. Ej, jeg ved godt, det er morgen, men vi prøver ikke at køre mod hotellet. Vi prøver bare at køre mod ham. Jeg tror godt, vi kan nå det. Og så kan de ikke nå det, så springer det. Altså, jeg synes, det synes jeg var skuffende. Den fik bare sådan lidt ud for mig. Men det kan være, at det er bare mig, der har det sådan. Ja. Okay, jamen så... jeg synes, vi skal runde den af, så jeg vil høre, om I har mere om... Var der ikke andre, der var skuffet over slutningen? Nej. Marianne, var du fuldt tilfreds med slutningen? Altså, jeg har jo nævnt før, at de er virkelig dårlige til at... Altså, det skifter også meget hurtigt, altså faktisk mange gange, at så er det helt mørkt, og så lige 5 minutter senere, så er det helt lyst. Altså, det var meget stærkt med det der lys. To slutning der. Ja. Men de burde altså, jeg synes egentlig, og det kan godt være, det er sådan en lille ting, men jeg synes, at det var sådan, at det var meget sjovt, at den endte godt, altså. Jeg tænker også, det der opgør, så tænker jeg sådan, okay, hvad skal han stille op? Nu er han jo menneske, ikke? Så han kan jo ikke gøre noget. Så jeg tænker sådan, okay, hvis de har lavet et godt manuskript nu, så har de jo fundet på sådan en masse måder, han kan bekæmpe dem på. Og, det var det ikke. De slog nærmest bare sig selv ihjel. Det var nærmest bare sådan kamikaze til sidst. Ja, det var lidt sjovt, de to gamle vampyrer, de gjorde ikke sådan så meget. Altså, der var ligesom deres overlevelsesinstinkt, det fik lidt ud. Det var sådan lidt, nu er det bare tid. Det er sgu det. Altså, men det er jo en eneste måde, han sådan rigtig. Jeg gider ikke prøve på det. De gik sådan helt fedt med, at Louise kørte de bare afsted. Ja, de holdt lige over i hånden, og så kørte de ud over Grand Canyon, ikke? Men det var den eneste måde, han ville sådan rigtig kunne vinde over den, fordi han kan jo ikke, altså han havde jo ikke rigtig noget. Det er jo det, ved jeg godt, men så kunne man lave noget med nogle, man kan lave sådan det igen, der alene hjemmeplottet. Nogle altså, smart hjem, sådan, bombs. Hope and Vision alene. Ja, det er rigtigt. Ja, så kunne de få Donald Trump med også. Sådan nogle... Måske nogle bomber lavet, altså Steven Seagal, han kunne lave nogle bomber ud af nogle gamle colaflasker og noget baking soda og sådan noget, ikke? Altså det kunne være ret fedt. Det er også det der med Homer, forstår I det ikke? Homer løber ud af bilen, fordi at han vil prøve at fange en pige der, ikke? Sådan, det skal stå, eller falder han ud af bilen? Nej, jeg tror han hopper. Hvad er det, han tror, han kan fange hende? Eller hvad er det? Det synes jeg også, tror, han er helt kapt i hende. Så han... Jamen det synes jeg heller ikke var sådan helt, ja, det ved jeg ikke. Ja. Jeg var ikke tilfreds med slutningen. Nej. Okay. Jeg har en hel masse med de skuespillere, der er med der. Yes. Det, ham der, Adrian Pastar, eller hvad man nu siger det, som er hovedpersonen der, som jo også er med i en af hovedpersonerne, i hvert fald i første sæson af Heroes. Mm. Jeg har ikke set så meget Heroes, fordi det blev så dårligt den sæson. Det fortsætter bare med at være dårligt. Det, okay, så er det godt, at jeg har set med det. Han er kun 22 heri, men det er sjovt, fordi han ser lige sådan ud, hvor han er med i Heroes. Altså, han er godt nok ældet flot på de der 20 år, der er gået fra den her, og så til Heroes. Ja. Man kan godt se, at han blev lidt ældre, men ikke meget. Ikke 20 år ældre, hvis det er det. Jeg ved ikke, om det hjælper. Han er blevet gift med hende fra The Dixie Chicks. Det kan være det derfor. Ah ja, det er det, der holder en ung. Ja. Ja, det er det. Og så er det også ham der Iron Man i Marvel-tegnfilmerne. Er det det? Ja. Nå. Jeg synes godt, jeg kunne se det lidt omkring skuldrene. Nå. Altså, et tegnefilm eller hvad? Ja, i tegnefilmerne. Han er jo også, vi har faktisk set ham tidligere i Top Gun. Der er han jo med i en rolle i den. What? Og spiller han med Ryan? Han spiller en, der hedder Chipper. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er i den. Chipper? Men han var 19 år, da han gik til audition på Top Gun, og Tony Scott, han var også imponeret med ham. Han skrev rollen som Chipper, lige bare til Adrian Pastor. Det, og så er han også med, han går forbi ham på vej ud på toilet. Mariannes yndlingsfilm, Solar Babies, eller Solar Fighters, der er han også med. Ja, der er han faktisk også hovedpersonen i. Han ikke? Jo. Okay. Og så ham der politimanden, som han møder på busstationen. Det er ham, der er den irriterende politimand i Ace Ventura. Ja, ham der prøver at være normal. Prøver at være normal? Ham, der sådan ja, altså, der mobber Ace Ventura mest. Og han sådan træder på ham? En cockroach, og så siger, better call homicide, eller sådan et eller andet. Ja, det er ham. Jeg mener bare, at... Nå, nej, det er Tony Locke, der er ham, hans ven i den. Ja, det er rigtigt. Nej, han er sort, ikke? Men er der ikke noget med også ham der, Adrian Casper? Han spiller også med i Top Gun. Ham, der spiller... Der er noget med Tony Scott. Han, han har skrevet en rolle til ham, ikke? Han spiller ham, der er Chipper, ikke? Ja, og han var 19 år. Fedt. Hvad var det, du lige var ved at tjekke på din telefon, Christoffer, siden du var ude? Jeg har ikke ved at tjekke noget. Jo, jeg skulle lige tjekke, hvordan... jeg kunne ikke lige huske, hvad Bill Paxton var. Han så ud i Weird Science, og så røg jeg ned i Weird Science-hul. Og så blev jeg lige sådan hypnotiseret af Kelly Brooks smukke krop. Ja, undskyld. Jamen, det er okay. Okay. Men det er meget godt indslag i podcasten. Det her. Nå, det er I lige takket. Hvad fanden? Godt nok, det... We'll edit der er nogen, man var med i Top Gun. Han var med i Top Gun. Nej, det skal ikke edits. Det skal jeg ikke. Og så har jeg en tredje. Ja. ham der cowboyen inde på barn, som står og helt bange, som ikke er ret gammel. Ja, han James står med sin pool. Han er jo med i Ally McBeal. Ja. Hvad er han mere været med som i? Sådan en semi. Han har været med i rigtig mange ting, men det er som regel sådan nogle små roller. Ja, så er det, jeg snakker med Helle om det, der vi sad og så den, hvor hun spurgte, og jeg kunne simpelthen bare ikke komme i tanke om, hvad det er, jeg har set ham i. Er det ikke ham i Ally McBeal, og ham, der bliver forelsket i hende, der han har været en ham, eller er en ham? Jeg tror helt klart ikke, det er, ikke det er derfra, jeg husker den. Nej, altså han er med i mange afsnit af Ally McBeal. Ja, men han bliver forelsket i, er det hende for Legend, Mia Sara, er det ikke hende, der er med i Ally også? Hende, der har, nej, det er hende, for House, der er med i den. Hende, der har været en mand. Hende, der har været en mand? I House, der har i House-serien med Hugh Laurie, ja. der har han en chef, som yes. Jeg ikke husker navnet på. Hun er også med i Ally McBeal. Og hun er en mand? Nej, men ja. I Ally McBeal, der spiller hun en rolle, hvor James Groves der, eller The Grow, han forelsker sig i hende, og så finder han ud af, at hun, hvis det ikke er helt færdig med at være en mand endnu, for hun har lidt ekstra. Okay. Ja. Okay, vi er jo i noget af bullshit her. Ja. Men er I ikke klar over ham der, Adrian Kasper, han er også med i Top Gun, er I godt klar over det? What? Jeg har også hørt, at han lægger stemme til Iron Man. Har du med det? Men er I klar over, at han er faktisk også med i Top Gun, faktisk? Der er noget med, at Tony Scott næsten har skrevet en rolle til ham. Christoffer, du kan ikke gøre det. Det kan ikke gøre det. Nej, på ingen måde. Nu kan det godt være, at jeg kommer til at lave en Christoffer, fordi, men har vi snakket om, at han, lige der, hvor han er blevet bit, og han går igennem byen på vej hjem til farmen, så er der en biograf om bagved, som viser Aliens. Det har vi ikke snakket om. Det har vi ikke snakket om. Nej. Men jeg læste godt. Jeg læste godt, at jeg lagde ikke mærke til det i filmen ved alle indrømme. Altså. Jo, jeg lagde rigtig mærke til det. Jeg har ikke kun læst det. Så skal man have pointene med. Ja, det er godt. Det var det, din Niels impression. Nej, det var bare fordi, at jeg sådan var, jeg lagde mærke til det. Jeg lagde mærke til det. Ja. Eller han er med i Point Break også, James Grode også, som Roach. Jeg ved ikke lige, det er en af dem, der er på hold med Swayze, en af bankrøverne, er det ikke? Ham inde på baren. Probably. Jeg kan overhovedet ikke huske det. Jeg kan bare huske, at ham der Adrian Pastor, han er med i Top Gun. Ja, det var der nogen med, men jeg er ikke sikker på, at vi har fået bekræftet helt. Nej, godt. Marianne. Den sidste ting, jeg har, det er, at jeg synes, at det er utroligt usandsynligt, at ham der, Bill Paxton, som jeg nu lige har glemt, hvad han hedder, han står og sådan og blaffer, og så kommer der to piger kørende i en pickup truck. Som synes, han er super lækker. Et pistolbælte. Det er Texas. Men det er ham, sådan, han synes, de skulle lige, de skal samle op. Han er lækker. Prøv lige at se, han står og strutter. Altså, Har du ikke set, hvor lækker han er i True Lies, altså, eller rettere, hvor lækker han synes, han er i True Lies, altså? Det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt, altså, man tænker jo ikke sådan, at Bill Paxton er sådan et sexsymbol, vel? Altså, det er sådan lidt, og de der to piger, de er bare, yes! Ej, vi er bare heldige, vi har fundet ham. Det er virkelig scoret der. Ja. Det kan godt være, jeg kan købe det der med vampyrerne, men at de synes, at han er lækker, det er meget uordentligt. Han er med i Bad Girls, Niels. Det er der, jeg husker ham fra. Okay. I samler ham op. Han er også med, men jeg ved ikke, om du har set det, men han er også med i Phantasm i toåren. Er han det? Hvor han overtager rollen fra ham, en af de faste skuespillere, fordi han ikke kunne være med i den, så kom han lige med i den, og han er ikke med i 3'en og 4'en. Okay. Der var rigtig mange fans, der var 20 år, han var inde og få den rolle der. Nå. Okay. Bad Girls, er det den, hvor han... Ja, med Drew Barrymore. Ja, hvem er det sådan? Hvad hedder han der for 4 bolleper? Andy McDowell. Ja, det er rigtigt. Som cowgirl. Han er også med i en Cameron Crowe-film, Singles. Det er en af de få af dem, jeg ikke har set. Den der grunge-film. Den tror jeg ikke, jeg har set. Han er med, jeg tror ikke, det er Bad Girls, du er sådan rigtig god. Det er Bad Girls, jeg husker ham fra. Ja. Fordi han er med i afsnit af Roseanne også. At de snakker med ham. Nej, men det er Bad Girls, jeg husker ham fra. Og I.R. han var med i 3 afsnit, så det kan godt være dem. Det er det ikke. Det er helt sikkert Bad Girls. Og han er med i et afsnit af Venner også. Ja. Jeg havde Bad Girls på VHS. Det er faktisk. Ja. Nå, Marianne. Var det? Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad I hvad jeg synes. Er det en god film? Er det en, man kan se her i 2017? Eller skal man bare springe over? Nu spørger jeg en af gangen, fordi jeg så kan Christoffer slet ikke... Så. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Nej, Marianne, du får lov til at starte. Jeg synes, at den er blevet bedre af, at vi har snakket om den. Jeg synes, den var sådan alle film. Dengang, at jeg havde set den i går. Altså, jeg synes, at det er rart, at den går i gang med det samme, som vi snakkede om tidligere. Altså, der er ikke sådan en hel masse, hvor man lige skal have miljøet sat fast, og hvad hedder sådan noget, fastlagt og sådan noget. Og så også bare det der med, at den ikke er så lang. Altså, film i dag, de er så lange oftest. Ja, sådan en halvanden time, det er meget passende. Ja, det er ligesom Holiday Special. Den var også kun en halvanden time. Ja, det var så for meget. ja. Men jo, altså, jeg er glad for, at jeg har set den nu. Mm-hmm. Cool. Niels? Det er igen en af de der film, at der er, altså, den er lidt 80'er-agtig, kan jeg sige. Altså, den en lille smule måske. Og hvis man kan komme ud over det, så er det en virkelig god film, altså. Men det er sgu ikke alle, der kan det. Det er ikke alle, der synes, at Tangerine Dreams score fedt, altså. Det er bare sådan nogle billige 80'er synth, altså. Er der nok nogen, der vil synes det? Synes jeg ikke, men... Vampyrgenre, det er en af de der filmgenre, det jeg aldrig bliver træt af. Altså, zombiegenren, der kommer stadigvæk nogle gode bud af og til. Har du set Brooklyn Vampire? Nej. Så det kan være, hvis jeg ser den, så bliver jeg træt af vampyrgenren. Og du mener, er det Murphys film, ikke? Ja. Den der, Vampire Brooklyn, den hedder, ja. Den har jeg set. Det er ikke en af Wes Cravens bedste film. men altså, det er fedt, at der stadigvæk er blod i den genre der, så at sige. Altså, ja. Sådan en som Bryce Sanchum med Gemma Arterton og Only Lovers Left Alive af Jim Jarmusch også. Altså, der er nogle gode bud stadigvæk, altså. Og det kan være, at jeg har misset det fuldstændig, men jeg har ikke set Twilight-filmerne, så jeg ved ikke, om det også er et godt bud. Men, du har set noget fanfiction lavet over Twilight? Ja, det er rigtigt. Jeg har set det bedste, det bedste af Twilight, faktisk. Ja. Hvordan er vampyren egentlig i What We Do in the Shadows? Den er væk fra set. Det er også, altså det er jo sådan, den er jo sådan meget meta-agtig. Der er jo en vampyr, der er sådan helt Nosferatu-agtig. De er fantastiske. så det er sådan en sjov type vampyrfilm, men det er stadigvæk en vampyrfilm, at der er tro over for de der traditioner og mange af de der regelsæt, der findes. Altså. Derfor har vi den også forklaret godt. Ja, og der bliver der også på et tidspunkt en af de vampyrer, og det er ikke en spoiler, for det er også med i traileren, der er en af de vampyrer, der kommer med i filmen, at der bliver lavet undervejs i filmen også, altså, hvor de lige kommer til at lave en ekstra vampyr, der flytter ind sammen med dem, og det er ikke alle, der er lige tilfreds med det. Det er virkelig lidt ligesom i den her film. Ja, faktisk. Det er nok meget baseret på Near Dark, kunne jeg forstå. Jeg tror måske, de er lidt mere heldige med ham, de får lavet i den her film, end i... Sådan en ny roommate der, som han, ham der kommer ind i What We Do in the Shadows der, han er ikke en succes for alle sammen. Nej. Men altså bestemt, det er en god film den her, og hvis man kan tåle lidt 80'er stil, så, og der er jo rigtig meget 80'er stil, og det er jo ikke kun musikken, håret også, altså Jeanette Goldsteins frygtelige 80'er hår der, altså, det er fantastisk. Hvor de der røver, de sætter, åh, hun er godt nok lækker, så stikker de pistolen ned mellem hendes bryster, så hjælper lidt på, selvfølgelig. Men hårdt. Det der hårdt er. Men hårdt. Det er sjovt, hvordan hun går fra det korte hår i vaskes til det her. Hun må godt nok have brugt noget god shampoo. Ja, der er noget fylde i det her. Ja, det må man sige. Men se den. Altså, Eric Redd, som har skrevet manuskriptet til den her, han har også skrevet manuskriptet til The Hitcher med Rutger Hauer, som kom ud året før. Og det er jo en helt anden type film, men det er stadigvæk også en film, der sådan foregår, hvor det er meget, meget støvet, og meget, hvor det er psykopater mod normale mennesker. Altså, der er nogle ting, der går igen. Og den, der kan man så godt sige, at den er noget bedre skruet sammen, eller det manuskript er bedre skruet sammen, end det her til Near Dark. Altså, der er ikke rigtig så mange fingre, man kan sætte på den, som man med lidt rette kan sætte på den her, altså. Cool. Uden at det gør noget, altså, i den her. Christoffer? Ja. Nu er det blevet din tur til at sige, hvad du synes. Jamen altså, som jeg startede med at indlede podcasten med, så synes jeg jo, at den har mange fine elementer. Men jeg bliver lidt frustreret over den, fordi jeg synes, at den, man kommer sgu ikke helt i mål med nogle af de der ting. Jeg synes ikke, slutningen som sagt er helt tilfredsstillende. Men samtidig med det, så har den virkelig en fed stemning og byder på noget nyt inden for den her genre. Og giver sådan en setting, som vi ikke har set før, og har virkelig den der ubehagelige barscene. Så jeg vil næsten sige, at man kan se den for den ubehagelige barscene. Ja, cool. Det var da dejligt kort. Det var da overraskende. Jamen, jeg har sagt meget. Okay, jamen det er godt. Jeg sad og så den med min kone i går, og jeg tænkte, det var ikke en film for hende. Men jeg blev meget overrasket, da hun bagefter spurgte, eller sagde, jeg troede kun I så dårlige film. Så hun kunne rent faktisk godt lide den, og det var jeg meget overrasket. Positivt. Jeg tror ikke, det var ironisk. Men... Nej, det var det faktisk ikke. Det tror jeg ikke i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. Det var det ikke. Det kan det ikke være. Eller var det? Jeg var overrasket over, at hun kunne lide den. Så det er fedt, at den har nogle kvaliteter. Jeg kan godt ramme sådan lidt bredt alligevel. Ja. Altså Maria Gade... Sandra kunne faktisk også godt lide den. Cool. Maria, hun kunne bedre lide den, end jeg kunne, da vi lige havde set den. Maria, hun gad ikke engang give den en chance. Altså hun gider ikke sådan en vampyr, så det er bare... Ja, det kunne jeg godt glemme. Du kunne have solgt med, at Tom Cruise har også været med i vampyrfilm, så det kan være, at der var lidt... Ja, den kunne jeg måske godt få. Og der er en Top Gun connection også, jo. Ja. Det er der. Og Paxton, han er jo næsten lige så... Altså, han er faktisk på... Altså... Hvad er det? Prøv lige, er der en Top Gun? Prøv lige at forklare det. Ja, det er fordi, at det er Bill Paxton og Tom Cruise spiller sammen i Edge of Tomorrow. Yes. Nå, oh, ja, okay. Godt. Nu er der jo sket en del her i julen. Det er et stykke tid siden, vi har haft podcast sidst. Så jeg vil høre, om I har set noget sidst, I synes, I burde nævne, eller om vi bare skal lige så stille fade ud. Lidt ligesom den her film, eller? Ja. Og nu skal jeg nok tage en af gangen, Christoffer. Jamen altså, jeg kan lægge for. Ja, det synes jeg. Jeg har set Amazon Prime kom jo til Danmark, som alle ved. Og jeg havde... Der faldt du ud. Fordi jeg er som sagt... Du faldt ud, Christoffer, du må lige starte forfra. Okay. Ja, Amazon Prime kom jo til Danmark i december, og jeg har lang tid glædet mig til at se The Man in the High Castle, fordi at, jeg har læst bogen, og jeg er kæmpestor Philip K. Dick-fan, som folk sikkert ved efterhånden. Så den har jeg glædet mig rigtig meget til. Så den monterede lige på de der 7 dage, hvor det var gratis. Og udover Amazon Primes app, som jeg ikke sådan er super glad for, fordi jeg ikke kan få lov til at se HD på mit via AirPlay eller en grund, og der er ikke nogen app ude til PlayStation, og jeg ikke har en app til mit fjernsyn, så var det en rigtig fed oplevelse. Det er faktisk, det overrasker mig, det er en serie med meget lidt action i. Det er meget et karakterdrama, der handler rigtig meget om, plottet er sådan set, at hvordan ville verden se ud, hvis amerikanerne havde tabt den verdenskrig, og tyskerne havde smidt en bombe, udviklet atombomben først, og så smidt en bombe over en atombombe over Washington. Og dermed så også tabt over japanerne. Så de har sådan set delt USA op i to, hvor der er en nazistisk del, og så er der en japansk del, og så er der sådan lidt ingemandsland ind i midten. Og så foregår den 60'erne om, hvordan et amerikansk nazistisk regime ville kunne se ud. Og man følger egentlig meget det her med, hvordan deres hverdag er, og hvad det er for en verden, man lever i, hvis det var nazisterne og de totalitære japanere, der fik lov til at styre butikken. Og så er det egentlig det. Og så kommer der selvfølgelig nogle twists og sådan noget. Men jeg vil helt klart anbefale den. Jeg synes, den var rigtig fed. Hvordan går den ud over... Det er vel ikke en fuld bog, er det? Er det ikke en novelle? Nej, det er en bog. Det er en roman. Hvor meget går den ud over? Følger sæson 1 den, eller er det... Nej, det gør den faktisk ikke. Jeg var ikke sådan sindssygt vild med romanen, fordi jeg synes ikke, at... Det er ikke en af hans bedste bøger, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, ideen er fed, men jeg synes ikke selve... Altså, jeg kan bedre lide, at mit film kan dække, de er sådan lidt mere syret og sådan noget. Det bliver bogen faktisk ikke sådan helt vildt, så vidt jeg husker. Den adskiller sig faktisk ret meget fra bogen, så man kan sagtens læse bogen og så se film uden at vide plottet, men der er selvfølgelig nogle ting, hvis man kender Philip K. Dick og sådan noget, man tænker, okay, det der, det kunne måske godt ske. Altså, der er nogle Philip K. Dick, det er også Philip K. Dicks datter, der har produceret serien. Hun har startet et nyt selskab, som skal producere Philip K. Dick's materiale. Så hun er, Philip K. Dick Estate har helt klart en finger indover der, med i spillet i den her produktion. Hun har også ved at lave en tv-serie med Bryan Cranston, der skal sådan være filmatisering af hans noveller. Sådan lidt ligesom Twilight Zone eller Black Mirror, bare med filmatisering af Philip K. Dick noveller. Og det glæder mig helt sindssygt meget til, fordi hans noveller er virkelig, det er faktisk noget af det bedste, han har skrevet. Altså jeg synes også virkelig, at han har skrevet nogle gode romaner. Altså, jeg er helt vild med nogle af hans noveller. Men hvis man er sådan, hvis man synes sådan nogle what if, sådan noget kontrafaktisk historiefortælling, tror jeg det hedder, er interessant, så synes jeg helt klart, at jeg vil anbefale. Også bare hvis man bare er interesseret i 2. verdenskrig og den periode i det hele taget, og USA i 60'erne i det hele taget, så vil jeg også anbefale. Den er enormt flot og enormt flot iscensat, og alle gør det godt, og gode skuespillere og sådan noget. Og så prikken over i'et er så, at Ridley Scott er producent på den også. Og det kan man også godt se, hvor det er iscensat. Så ja, anbefaling herfra i hvert fald. Cool. Marianne? Jeg ved, er der nogen af andre, der har overvejet at se den? Kan ja, spørge om, jeg vil rigtig gerne se den, men jeg har bare ikke haft tiden endnu. Så ja. Men nå, jeg har overvejet at se den. Ja, jeg kunne også rigtig godt tænke mig at se den. Det er ikke fordi, jeg har noget særligt forhold til Philip K. Dick. Jeg kan bare godt lide film, der handler om sådan nogle totalitære, dystre samfund. Så det lyder rigtig godt, det der. Så skulle du bare have fulgt valget sidste år, så var det cirka sådan. Det. Hvad siger du? Valget sidste år var cirka sådan. Præsidentvalget i USA var det ikke cirka sådan. Jo, det var næsten. Var det ikke mere ligesom det afsnit af Black Mirror der med tegnsæt? Nå jo, det går der. Så Man in the High Castle, det er faktisk i år. Det er her fra den 20. eller 21. Ja, og så frem. Det er meget aktuelt. Ja. Nå, Marianne, har du set noget godt? Ja, altså, jeg har været på familiebesøg hos min kærestes bedstemor. Nu vil du hverken med mig ind og se Arrival eller Star Wars. Nej, det gad simpelthen ikke. Fordi vi skulle på det der familiebesøg. Ja. Og så, bedste, hun er 75, men hun er sgu med på beatet. Hun har en Apple TV. Og så ser hun også, så har hun sådan en dansk filmskat-app på sin iPad, og så laver hun lige AirPlay over til det der Apple TV. Så hun er faktisk lidt rimelig god til det. Men så, når vi er derovre, så skal vi altid se en Morten Kort-film. Og nu, det er så lige meget, hvorfor lige har set den her gang, men det er bare, bedste, hun er bare, altså hun spoiler mere end Christoffer gør. Det er, man når lige at se. Granny spoiler. Hvad for noget? Granny spoiler. Ja, netop. Det er sådan, man når lige at se den kvindelige hovedperson, så er det bare, nå ja, så er det der, hvor at, så falder hun i mosen, og så hendes far tæver hende imens og sådan noget. Så bare, hvis det, altså, den lille bitte smule sådan spænding, der er. Hun sidder hele vejen igennem, at han er død nu, hun er død nu. Han er død nu. Hun er også død. Ja. Ej, det, hun er simpelthen, altså, man lige sidder og set, fundet sådan en film på det der dansk filmskat, hvor man siger, nej, den har jeg faktisk ikke set, den har jeg ikke set før, den her, så den skal vi se. Så går der lige 18 sekunder. Ja, det er jo der, hvor hun. Det var det. Granny spoiler, det synes jeg er fedt. Altså min far, når han skal genfortælle en film, så genfortæller han hele filmen. Han genfortæller også alle, der dør, og genfortæller alle. Ja, jeg forstår ikke rigtig det der med, at man måske ikke. Nå, men jeg siger bare, hvad der sker. Ja, jo. Så det er ligesom Joey venner der med The Shining. All blank and no blank makes blank a blank blank. Det kan jeg ikke huske. Ligesom hen imod slutningen, hvor han slår dem ihjel med den der blank blank. Ja, ja. Ja. Jamen, så er den overhovedet ikke spoilet. Nej. Fik du set noget, du fortælle om, eller var det bare Marianne? Det var mere, det var sådan meta. Okay. Jeg kan også godt fortælle noget om fløjtespilleren. Det er godt, om du har set. Nej, det er mere, hvis du har set noget, du synes, du vil anbefale. Hvis du ikke har det, så. Det er også en af de gode Morten Kork-film. Altså, ja. Der er jo far til fire hold med også jo. Ja, det er det. De fremler ind. De er med alle ungerne i den. Og den er jo, altså, den er jo kun 65 år gammel, den film, så jeg er også bange for at spoil. Altså, det starter med, at han har fået hukommelsestab, Morten Kork, Paul Rikard. Så Så det er jo lige, og nu han så finder ud af, hvem det er, han er. Og om, nu, om han nu er en fortabt søn et eller andet sted. Ja. Der har en gård, der venter på sig. Og han hedder Martin. Ja. Nå. Jamen, hvad med dig, Niels? Har du så set noget, der er godt at være fortælle om? Du har i hvert fald set noget. Jeg har set noget, i hvert fald. Jeg ser lige tænkt på, om jeg vil komme med en... Jeg kan lige komme med en hurtig afbefaling allerførst. Yes. Lad være med at se Mechanic Resurrection med Jason Statham og Jessica Alba og Tommy Lee Jones. Den er elendig. Lad være med at se den. Det kunne jeg godt fortælle dig inden. Nej, men jeg har set den først jo. Jeg har set Charles Bronson-filmen. Aha. Men det var lige en hurtig afbefaling. Men jeg vil godt anbefale en film, som jeg ved i hvert fald Morten har set. Okay. Creed. Filmen. Yes. Den nyeste skud på stammen på Rambo, jeg lige vil sige, Rocky-stammen. En serie, som jeg er kommet sådan meget mærkeligt ind i. Altså, jeg har set Rocky for mange år siden i fjernsynet. Og så jeg Rocky Balboa. Det er så nummer 2 film, jeg har set i serien. Og så vi Rocky 4 til podcastet her for en år siden. Og så jeg 2'eren og 3'eren derefter. Og så har jeg set det meste af femmeren. Og så faldt Christoffer ned på bordet der. Nu er jeg så nået til film nummer 6,5, eller hvad man nu kan kalde den. Creed, hvor man følger Apollo Creeds uægte søn, Adonis Creed, spillet af Michael B. Jordan, kendt fra Fantastic. Og hvor Stallone er med stadigvæk som Rocky Balboa. Og den handler så om, at Creeds søn, der, han vil gerne trænes af Balboa, og han vil gerne blive den nye store boksehåb. Og selve historien minder rigtig meget om den første Rocky-film. Men det gør faktisk ikke noget, for det er egentlig det film, man virkelig lever sig ind i. Den var, jeg havde overvejet at se den tidligere i december. Jeg så den lige i juledagen på et tidspunkt. Og jeg havde overvejet at se den tidligere i december, og så jeg, at den var sgu 2 timer og 1 kvarter. 2 timer og 20 minutter og sådan noget, og det synes, det er lang tid for en boksefilm. Eller for en film i det hele taget, der ikke er, der er sport. Og så jeg den så, og jeg synes virkelig, at det var en rigtig, rigtig god film, og jeg kan rigtig godt forstå, at Stallone var nomineret til en Best Supporting Actor Oscar for den. Og han, Mark Rylance, han gjorde det godt i Bridge of Spies, det var ham, der vandt det år der, men jeg synes, Stallone, han, det var ikke bare sådan en, du har jo ikke vundet en Oscar i mange år, så kan du godt få en i år, altså det var en, det havde været en fuldt fortjent Oscar, hvis han havde fået en. Det er en film, der spiller på alle tangenter, altså hen imod slutningen, der kommer selvfølgelig også Gonna Fly Now, Rocky-temaet med, og man sidder nærmest og får en klump i halsen. Det er jo virkelig en film, der er så velkomponeret hele vejen igennem, altså, og selvom at det, man kan være hård overfor den og sige, at det er faktisk bare Rocky om igen, hvor det, man så bare følger Creed's søn, der har fået Rocky-rollen, og så Rocky Balboa, der har Mickey-rollen, hvor han skal have ham frem, og så skal han kæmpe mod den ubesejrede mester. Det er sådan set plottet, og det var jo også plottet i Rocky. Men den fangede mig virkelig, den film, og jeg var imponeret over, hvor godt den var sat sammen, også filmen. Og så når man lige har set, eller lige, man kan huske Michael B. Jordan fra Fantastic med lidt rejsel. Mm. Og så ser jeg min rolle, hvor han virkelig spiller godt. Altså. Og det, jeg har også set ham spille godt før. Han er også med i Chronicle, og han er med i noget andet sikkert også. Men Chronicle, der er han også god i. Så det er ikke kun hans... han er ikke en elendig skuespiller. Han er en dygtig skuespiller. Han er også en skuespiller, man kan se, at der har lært en masse arbejde. Ligesom Rocky, eller som Stallone gjorde sin første Rocky-film, for at komme i form til at blive en bokser. Altså, man tror på ham som bokser. Hvor kan den ses således? Jeg vil faktisk rigtig gerne se. Jeg tror, den ligger på den danske Netflix. Den har i hvert fald ligget på nogle Netflix. Netflix, ja. Nu skal jeg da se den. Mm-hmm. Det er helt sikkert. Man kan være hård overfor at sige, det er soft reboot af Rocky-serien. Jeg ved ikke, om der kommer en Creed 2. Det kunne jeg godt forestille mig, der måske ikke gør. Det ser man også, eller det tænkte jeg, da jeg hørte, der kom en Creed-film, at nu er der snart ikke mere suppe at koge på det ben der, men det var der så alligevel, og den smagte faktisk meget godt suppen. Ja, den ligger desværre ikke på den danske Netflix. Nej, den ligger på 8 af de andre. Ja, men jeg har set den på Netflix, men jeg kan ikke lige se, hvad for en jeg har set den på. Men det er en af dem, jeg godt kunne finde på at købe også på tidspunkt. Altså det er en god fortsættelse, og den har nogle meget gode henvisninger til alle filmene i Rocky-serien. Også Rocky 5. Ja. Den ligger på C-more, kan jeg se, hvis man har adgang til det. Og den gør det nemlig på en god og respektfuld måde, hvor at jeg tænkte også bare, da vi så den, da den kom ud, at jeg tænkte bare om, jeg kan ikke tage ret godt lide Rocky-filmene, og det her, det ved jeg ikke. Jeg prøver bare at se den. Og jeg blev også meget overrasket over, at den rent faktisk var god. Og det netop refererer til Rocky-filmene på en god måde, ikke som at nu laver vi en ny Rocky-film med en ung Rocky. Nej, og så en masse åndssvage henvisninger. Mm-hmm. Altså, og det synes jeg overhovedet ikke, det var ikke sådan noget, man tænkte, ej, jeg kunne ikke gøre det på en bedre måde. Altså, det var sådan, man tænkte, nej, ja, det var da egentlig en henvisning, det de lige sagde der. Altså, det var sådan meget under guldsæbet hele vejen. Ja, den måde, de refererer til hans tidligere eller gamle liv, og den måde, de bruger musikken fra Rocky og sådan noget, det er gjort rigtig godt, faktisk. Ja. Så, og, jeg er spændt på at se, jeg er lidt bange for at se, når han nu ryger ind i Marvel-universet, Ryan Coogler der, med Black Panther, hvordan det bliver, men han har i hvert fald talentet, der er en rigtig fed scene i, og det er jo så sjovt nok, ikke? Det er ikke slutningsboksekampen, at de gør det i, men det er en af de andre boksekampe, hvor man følger, hvor kameraet bare er rundt i, det følger bokseringen, og det er simpelthen så fedt lavet, og der er ikke nogen klip i det, det er ikke nogen synlig klip i hvert fald. Man følger hele kampen igennem bokseringen. Ja. Det er virkelig, virkelig fedt lavet. Ja. Så Black Panther, den kan godt gå hen og blive god alligevel, altså selvom man måske er ved at blive lidt Marvel-mæt. Ja, der var meget hype, omkring ham, der er instruktøren i hvert fald. Ja. Og jeg synes også, at det var et af de mere interessante indslag i Civil War, faktisk, Black Panther-figuren. Ja. Ham kunne jeg godt lide. Det er jo det, der bliver det gode i Marvel-filmene, det er jo, at vi går væk fra alle dem, som vi har set igen og igen og igen og igen. Ja. Vi får lov til at se lidt andet. Jeg glæder mig til at se Black Panther-film. Det gør altså alle Marvel-film, men sådan det jo. Nogen skal jo gøre det. Så fedt. Jamen, cool. Jeg får helt lyst til at se den igen nu. Det gør jeg nok også. Snart. Det gør jeg, for du fik solgt den godt. Jeg har i hvert fald lyst til at se den også. Jeg prøver at få set den i weekenden, tror jeg. Ja. Og apropos Marvel, så har jeg her i... Det var nok lige før jul, lige efter jul, det var lige efter jul, der så jeg en film af manden, som skal lave, eller er i gang med at lave, den næste Thor-film, Thor 3. New Zealanderen, Waititi. Hvad siger du? Hvad sagde du? Rock, er det ikke det? Ragnarok. Thor Ragnarok, ja. Waititi, han lavede for et... Ja, den er vel fra sidste år. En film, der hedder Hunt for the Wilder People. En lille newzealandsk film med med Sam Neill blandt andet, og en dreng, Julian Dennison. Og den handler i bund og grund om en lille ungdomsforbryder, hvad kan man sige, staten eller samfundet har givet op for, og så er det... deres sidste håb, det er at smide den her dreng ud til en familie, som bor ude på kanten af vildmarken, og håbe på, at de kan gøre et eller andet ved ham, fordi hvis de ikke kan gøre det, så ryger han i fængsel. Så det er sådan lidt deres sidste håb på, at de kan forvente den her dreng om. Og så handler historien sådan set bare om ham og den her familie, og hvordan de finder sammen, selvom de er meget, meget forskellige. Og det er simpelthen en fantastisk lille film. Jeg var ret overvældet over, hvor god den var. Har jeg også lige set, og den var virkelig, altså den fangede også fra start til slut. Altså, ja. Og man frygter nogle gange, at barneskuespillere eller unge skuespillere er irriterende. Det var han også, Og det var han også, og det skulle han også være, men han var det på en god måde, han var det på en overbevisende måde. Ja. Og når man har set ham i interviews senere hen på YouTube, sammen med Sam Neill blandt andet. At de har en rigtig god kemi. Ja, og den kemi, den bliver overført til filmen også. Ja. Og det er jo så også Waititi, der har lavet, What We Do in the Shadows, det er også sammen. Ja. Det er sådan, som så. Og der er han også med i. Men, eller det er han også her. Det er også min mest sådan, Det er den film, jeg, en af de film, jeg allermest venter på i år, eller allermest gerne vil se. Og sidste år faktisk, men så ikke har noget for set nu, fordi det næsten ikke gik i nogen biografer, desværre. Nej, jeg opdagede også bare lige, at den var kommet på, jeg tror det er dig, sagde den, Niels, at den var kommet på Netflix. Så der skyndte jeg mig også bare ind og se den. Det var, den kan virkelig anbefales, den ligger på Netflix. Den er på Netflix i Japan. Nej, på den kanadiske, eller den amerikanske. Men den fik en begrænset biograf. Var det ikke lige i starten af december, den havde en begrænset dansk biograf? Jo, den var i to biografer, tror jeg. Den var i Paradis og så Vesterbro. Det tror jeg, det var det. Det var altså den har været på, der har været nogle filmfestivaler tidligere på året, den har været på også. Ja. Men det var sådan lidt ærgerligt, fordi jeg så traileren, og så blev jeg faktisk sådan, jeg har kun set traileren til den, og så blev den en trailer på den, og så blev jeg bare sådan totalt hooked, og tænkte bare, okay, det ser bare super fed og super sjov ud. Og jeg har bare tænkt bare, okay, vi har også bare lige brug for noget. En sjov film, så jeg gik virkelig og glæde mig til, at jeg skulle se en sjov film, men den kom så desværre ikke i mere end to biografer. Og Empire har også lige kåret den til deres årets film, ud af 25 film. Så Born Arrival og andre, Hell on High Water. Så de er også enormt begejstrede. Suicide Squad. Den har også nogle... Suicide Squad. Den har også nogle fede, han har så en sjov stil, White City, det er også, i hvert fald i den her, jeg mener ikke, det var med i What We Do in the Shadows, men han har sådan, noget jeg vil kalde panoramakameraføring, altså ligesom når man tager et panoramabillede med et kamera, med en telefon, sådan at køre til siden, og så måden han gør det på, det er svært at forklare, men det ser... Er det sådan lidt 360 graders skud, ligesom i... Jamen, det er sådan lidt ligesom i... Ja, og så hvor 360 graders bare bliver med at køre rundt, faktisk. Men det er sådan lidt ligesom i Wes Anderson, hvor han tager et panoramabillede, hvor han flytter fra den ene side til den anden, men han skifter scene samtidig med, at figurerne starter i den ene side og går videre i den anden side. Altså, det er sådan meget Wes Anderson-agtigt. Det er virkelig, det er rigtig, rigtig fedt lavet. Det er virkelig fedt. Jamen, jeg glæder mig da endnu mere til den. Kæft, jeg glæder mig til den, fordi at, den ser bare fedt ud. Og jeg var helt solgt også efter den der lille promo, der lavede til Thor Ragnarok. Og jeg bare synes var det fedeste. Ja. Hvis man ikke har set den, så skal man gå ind og se den. Og også det der, den del, der er spoiler. Der kommer en spoiler for Doctor Strange. Er I klar? Spoiler for Doctor Strange. No. Yes, hvis man ikke har set den. Ja. Den der del, Doctor Strange får Thor med og sidder og drikker øl, det har han jo også, instrueret, den del. Har han det? Ja, og det synes jeg godt, man kunne mærke. Okay. Han havde den der... det er en spoiler, men det var det jo faktisk også lidt frem i medierne, det på et tidspunkt der med Dr. Strange. Ja, han er alligevel inde og lave noget, der er kædt den sammen med sin film også. Altså. Dr. Strange. Altså, er det egentlig senere, der er under credits, eller hvad? Jeg kan ikke rigtig huske det. Ja. Ja, det er så. Ja, det er efter første... jeg tror, det er den første, ja. Det mener jeg, det er. Ja, det er de der post-credit scenes. Ja. Men hvis man ikke har set den der lille kortfilm for Thor, hvor der er en ny roommate, der flytter ind sammen med ham og sådan noget, det er simpelthen så fantastisk. Altså, jeg synes virkelig, den er genial. Altså, jeg glæder mig virkelig meget til Thor Ragnarok. Jeg tror godt, det kan blive noget helt specielt. Også fordi nu er Hulk jo også med, og han er bare Marvel-universet. Nå, godt. Cool. Jamen, skal vi så ikke... lige før vi rammer to timer mærket slut af. Så sige, næste gang vil vi hvis der er nogen, der lytter med nu, det er der sikkert ikke nogen gør, men dig, der lytter med, du kan få at vide, at næste gang, så vil vi... Hvis du har holdt ud. Ja. Han ligger sovet, og så lige vågner op. Det er din præmie, hvis du har holdt ud til nu, så er det her. Næste gang vil vi snakke om de... 132 film, vi ser mest frem til i 2017. Var det 145? Var det så mange? Så må vi må lige se, om vi kan finde nogle flere. Ej, vi har sådan 280. Ja. Vi vil snakke om de film, som vi ser mest frem til, og vi vil se, om vi kan holde os på 10. Vi holder os på 10, var ikke det, vi aftalte? Vi holder os på 10. Jo, vi bliver enige om 15, ikke? Perfekt. Ja. De film, som vi ser mest frem til i 2017. Yes. Ja, vil vi prøve at runde der. Det ordner vi næste gang. Yes. Godt. Jamen, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej.